Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn boeren tegengehouden die onderweg waren naar het politiebureau. Ze wilden mogelijk boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege protesten. Maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. Er werd een noodverordening ingesteld, waardoor een grote politiemacht wegen kon afsluiten om boeren klem te zetten. In Geldermalsen was afgelopen avond ook een protest met trekkers bij een distributiecentrum van Albert Heijn. En eerder op de dag waren er opnieuw boerenacties op snelwegen en bij provinciehuizen. De politie heeft afgelopen avond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. Daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Volgens de politie was de situatie zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft gisteravond in een huis in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Wel meldt de politie dat een man is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is bij de dood van de vrouw. De kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft extra beveiligingsmaatregelen genomen naar aanleiding van de overval van dinsdagochtend. Dat zegt de directeur tegen 1 Limburg. Bij de ingang wordt beter gecontroleerd en er lopen beveiligers met honden over de beurs. Bij de gewelddadige overval op de kunstbeurs waren zeker 4 mannen betrokken. Ze sloegen vitrines kapot, zwaaiden met vuurwapens en gingen er vandoor met sieraden. Het weer, het koelt af vannacht naar een graad of 15. Morgen is er dan eerst veel zon, later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit wordt het 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Heeft de smartphone ons veranderd in zombies? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van NTR. Ik neem je 15 jaar mee terug in de tijd, want 29 juni 2007 was een bijzondere dag. In New York, daar slapen tientallen mensen al een week lang vrijwillig op straat. En niet uit protest, nee, ze willen de eerste ter wereld zijn die de iPhone in handen krijgen. Volgens de maker Apple is de iPhone de meest vernieuwende mobiele telefoon ooit. Af en dik 5,5 uur, dan pas begint het te verkoop. Mensen stonden dus in de rij voor de eerste echte smartphone, de iPhone, ook hier in Nederland. Het apparaat is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. En dan te bedenken dat mensen in 1998 nog helemaal geen behoefte hadden aan altijd maar bereikbaar zijn. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of moet dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Maar hoe zit dat dan nu, mevrouw? Hebben jullie nu je telefoon bij je? Ja, natuurlijk. Ja. Kunt u nog zonder? Nou, ik merk wel dat ik hem probeer wat minder te gebruiken. Dus ik ga wel weer een beetje richting de gedachte van niet altijd bereikbaar zijn. Maar zonder, dat zou ik niet kunnen, denk ik. Maar ik weet ook niet of ik het zou willen. Hoe afhankelijk zijn wij geworden van ons mobieltje? Dat ga ik bespreken met filosoof en publicist Hans Schnitzler. In zijn werk staat de invloed van digitalisering op onze alledaagse leefwereld centraal. En Hans is ook schrijver voor verschillende kranten en online platform Follow the Money. En na zijn succesvolle debuut Het Digitale Proletariaat uit 2015... publiceerde hij in 2017 De Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. En in oktober 2021 verscheen dan weer Wij Nihilisten, een zoektocht naar de geest van digitalisering. En dit laatste boek werd genomineerd voor de Socratesbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek van het afgelopen jaar. En als hij niet aan het schrijven is, drinkt hij graag een biertje in zijn favoriete stamkroeg, het Loosje op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Dat klopt, hè, Hans? Ja, dat klopt inderdaad. Hoe vaak zit je daar? Nou, 1 keer in de week, iets meer dan een week, maar gemiddeld wel 1 keer per week, denk ik. Ja. Nou, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Netjes, hè? Ja. Ja, precies. En nu zit je dus hier. Welkom allereerst, natuurlijk. Dank. Ja, wat voor telefoon heb je eigenlijk zelf? Ja, ik heb zo'n Nokia. Een ouderwetse? Een hele ouderwetse, ja. En nooit getwijfeld aan het hebben van een smartphone? Nee, of? Nee, ik heb eigenlijk vanaf het begin al zoiets gehad van... nou, weet je, als ik buiten in de publieke ruimte bijvoorbeeld ben... dan wil ik echt daar zijn. En ik had het vroeger al toen de Discman... dat, ik weet niet of mensen dat nog kennen. Mm-hmm. Dat was, kon je muziek, kon je gewoon een cd'tje opzetten... en dat kon je dan ook mobiel meenemen. Zelfs toen heb ik dat wel geprobeerd, maar ik vond dat niet prettig. Omdat ik dan het idee heb dat ik een beetje afgesloten raak van de omgeving. Dus nee, ik heb er eigenlijk nooit aan getwijfeld. Dus je bent ook niet bang dat je dingen mist, het contact met mensen? Of... Nee, eigenlijk niet. Kijk, de meeste mensen weten natuurlijk in mijn omgeving dat ik geen smartphone heb. Ik zit natuurlijk overdag als schrijver veel achter mijn computer. Dus ja, ik zit ook gewoon op Twitter en ik heb e-mail. En ik ben ook via Skype oproepbaar, dus ik sta wel in connectie. Maar als ik inderdaad op pad ben, ja, dan moet ik het met mijn smartphone... en eventueel sms'jes of telefoontjes doen. Maar dat gaat over het algemeen prima. Wat dacht jij dan in 2007, toen die iPhone werd geïntroduceerd? Nou ja, ik dacht dat is wel een heel interessant apparaat. Zeker omdat hij zo enorm aaibaar is en glad en heel veel kan. Dus ik vond dat wel heel erg interessant om te zien wat dat apparaat zou gaan doen. En ja, voor de rest stond ik er geloof ik op dat moment nog een beetje neutraal in. En had ik ook nog niet het idee van ja, wat gaat dit nu precies betekenen? Wat gaat dit doen? Ik kon dat ook niet echt overzien. Het was misschien een hype, dacht je in het begin? Ja, of? Dat denk je toch wel snel bij grote techbedrijven met veel fanfare iets nieuws introduceren. En denk nou, we zullen het wel zien. Zo'n beetje. Want hoe luister jij dan naar die intro van net? Want mensen stonden echt in de rij voor dat ding. Ja, het was natuurlijk wel iets heel spectaculairs. Dat je die telefoon had natuurlijk allerlei nieuwe functionaliteiten... die tot daarvoor natuurlijk niet bestonden. Hm. En bovendien, dat schermpje, de manier waarop je tussen natuurlijk de icoontjes kon aanklikken... of aantikken eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk toch wel een hele revolutionaire technologie... qua gevoel, qua fysicaliteit alleen al. Dus en in combinatie natuurlijk met Apple... wat natuurlijk wel echt een visionair bedrijf is, was... ja, hangt er vanaf hoe je naar kijkt... snap ik dat heel goed. Want wij mensen zijn natuurlijk ook wel, denk ik... een beetje bang voor vernieuwing altijd. Dat was hier niet echt het geval dan, hè? Nee. Nou vraag ik me af of dat wel klopt, hoor. Want ik denk dat, kijk, wat nieuwe technologieën doen... en zeker als het technologieën zijn die gaan over het communiceren... of het uitwisselen van informatie... wanneer die dat soort technologieën die mogelijkheden vergroten... dan hebben we over het algemeen toch wel de neiging om die te willen omarmen. Omdat, ja, we zijn natuurlijk sociale dieren... We willen graag communiceren, we willen graag toegang tot informatie. En ja, die verleiding zullen we niet snel kunnen en willen tegengaan. En dat maakt dan niet uit of dat online of fysiek is? Nee, dat denk ik niet, nee. Maar wel, dat maakt wel uit voor onszelf, toch, eigenlijk? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk wel zo dat we zijn natuurlijk sinds de smartphone... zijn we eigenlijk nog meer in digitale werkmieren veranderd. Hmm. Waarbij we voortdurend geacht worden... die informatie- en communicatiestromen te managen. En dat heeft ons wel echt nog veel meer ondergedompeld in het net... of in de virtualiteit of in de digitale sfeer, zoals je het wilt noemen... Op dat moment hadden we het net natuurlijk altijd bij ons. En dat heeft wel invloed gehad op hoe we ons bewegen... hoe we met elkaar communiceren, hoe we onszelf en onze omgeving ervaren. Want we hoorden natuurlijk net ook die vrouw... Hè, die eerst absoluut geen mobieltje wilde er nu toch een heeft... en zelf zegt, ik weet niet eens of ik zonder zou kunnen of willen. Ja. Waar zit die switch in? Nou ja, je kunt er denk ik verschillende aspecten daarin benoemen. Enerzijds is het nogmaals zo, die apparaten die vergroten onze mentale en fysieke capaciteit. En dat vinden we fijn. En natuurlijk is het ook zo dat de bedrijven, de applicaties die daarop zitten... die steeds beter aan de hand van onze digitale sporen weten... waar onze wensen, verlangens en voorkeuren naar uitgaan... We worden daarin bevredigd. Het is natuurlijk heel erg fijn wanneer Google voor jou allerlei zoekresultaten ophoest... waar je eigenlijk al je interesse al naar uitgaat. En ja, de mens is uiteindelijk natuurlijk ook een gemaksdier. Dus die technologie komt daar aan tegemoet. Het helpt ons makkelijk te oriënteren, gemakkelijk van A naar B te komen. Hm. Met één vingerbeweging, bij wijze van spreken, allerlei informatie te kunnen vinden. En dat gemak, dat is natuurlijk iets wat, zou je cultuur kunnen noemen of cultivering. Dat onze omgeving ons steeds gemakkelijker als een jas past. Maar in 1998 zei ze, ik heb al een antwoordapparaat. Ja. Dat is genoeg. Ja. Nee, dat is niet meer genoeg, blijkbaar. Nee, dat is zeker niet genoeg. En het is wel grappig dat je dat fragment liet horen. Want het komt uit dat filmpje van Frans Bromet, de documentairemaker. Ik gebruik dat filmpje zelf ook vaak met lezingen. En dan kun je afvragen van ja, hè, zijn die mensen nou zo slim en wij zo dom? Of wij zo slim en die mensen zo dom? Dus wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ja, ook hier moet je gewoon stellen. We zijn technologische dieren, wij als mens. We hebben van meet af aan, vanaf de ontdekking van het vuur zou je kunnen zeggen, technologieën gebruikt. En dat is een onderdeel van wie we zijn, van onze menselijke conditie. Dus natuurlijk is het logisch als mensen merken hoe makkelijk het is om ook virtuele schouderklopjes voortdurend te krijgen. Hè. Elke like, elke share, die kun je nu voortdurend in de gaten houden of dat gebeurt op je socials. En dat is toch ook een soort van dopaminepompje. Je beloningscentrum in je hersenen wordt aangezet. En dat vinden we fijn, dat vinden we prettig. Dus jij begrijpt zo'n vrouw wel. Want er wordt over dat filmpje altijd een beetje lacherig gedaan. Maar jij zegt, ja, iedereen had zo gereageerd. Ja, natuurlijk. Maar het is een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, naïef van die mensen. Je kunt ze niet kwalijk nemen. Want ja, het is bijna een soort ijzeren wet in de technologiegeschiedenis. Dat dit soort technologieën gebruikt gaan worden. En ja, ik denk dat al die mensen, want er zijn een aantal mensen in dat filmpje, die zeggen ook van ja, hoezo moet ik altijd bereikbaar zijn? Dan ben ik zo belangrijk. Dan zit ik op de fiets en dan word je gebeld en dan begint ze te lachen. Maar goed, ik neem aan dat al die mensen in de veronderstelling dat ze nog in gezondheid onder ons verkeren, ondertussen ook allemaal tussen de 3 en 4 uur aan hun smartphone zitten. Dus dat is een deel van onze menselijke conditie. Dat klinkt wel gelijk heel lang, hè? Tussen de 3 en 4 uur. Ja, dat is het ook. Dat is als je het zo 4 uur, dat is een beetje een kwart van je wakende bestaan. Eigenlijk. En dan kun je je afvragen, ja, wat deden we nou eigenlijk daarvoor met die 4 uur? En dat is natuurlijk op zichzelf wel fascinerend om daar eventjes bij stil te staan. Ik heb daar geen eensluidende antwoorden op. Het is wel zo dat men vaak roept over technologie, dat het ons heel veel tijd oplevert. Nieuwe technologieën die we dan met allerlei interessante dingen zouden gaan vullen. Nou, dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de technologieën die werkelijk tijd bespaarden, dat die in de jaren 60 of jaren 50 en 60, wasmachine, stofzuiger, dat soort dingen werden uitgevonden. Maar dat de nieuwe technologieën uiteindelijk ons meer tijd kosten en ons ook veel meer onderdompelen in een ander soort werkelijkheid. Want hoe dachten we eigenlijk over digitalisering voor de opkomst van de iPhone in dit geval? Nou ja, natuurlijk als iets dat onmetelijke mogelijkheden mogelijk maakte. Dat ons heel veel ging brengen. Dat is natuurlijk ook zo. En het is natuurlijk ook zo dat met de opkomst van het net, het idee dat ons zou democratiseren, zou emanciperen. Nou, die belofte die zat en die zit er deels ook nog in. Dus het was echt een technologie die ons veel verder zou brengen, maar die vooral ervoor zorgde dat we ook niet meer afhankelijk zouden zijn van experts, van intermediairs, op wat voor manier dan ook. Want we konden alle informatie voortaan zelf vinden. En we konden iedereen eigenlijk waar we ook wilden bereiken. Dus het haalde ook echt de laatste barrière weg voor het autonome individu om zelf helemaal onafhankelijk zijn weg te kunnen vinden. Dus we waren eigenlijk meteen enthousiast? Ja, want het werd natuurlijk bijna als een soort van bevrijding ervaren. Dat zijn ook wel in de techniekfilosofie wel gedachten die rondzingen. Is dat het in die zin tegemoet kwam aan een behoefte tot vergaande emancipatie en democratisering. Als een soort sluitstuk zou je bijna kunnen zeggen. We hebben de verlichting gehad. Toen werden we autonome individuen die konden nadenken, die redelijk waren, die niet meer aan de leiband liepen van een religie of van een andere autoriteit. In de jaren 60 van de vorige eeuw hebben we ons bevrijd van allerlei gezagsvormen. Ja, en toen kwam het internet en toen konden we ons, dat was eigenlijk een soort sluitstuk in die bevrijdingsbeweging. Toen hadden we ook de experts en de elite niet meer nodig. En konden we het voortaan zelf rooien. En ja, dus in die zin is die smartphone echt wel een icoon. De vraag is natuurlijk, is die belofte bewaarheid geworden? Maar goed, daar zullen we nog wel op komen, denk ik. Jij vraagt ook wel eens aan je studenten natuurlijk om hun smartphone een week uit te zetten. Ja. Wat is je gedachte daarachter? Ik doseer aan de Bildung Academie. Dat is een alternatieve universiteit, zou je kunnen zeggen. Waar we doen aan maatschappelijke vorming en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef proberen te stimuleren. En ik doe daar een vak digitalisering en onze studenten moeten ook heel veel doen vooral. Het is niet alleen maar dat ze theorieën krijgen, maar ze moeten ook vooral gaan experimenteren. En ik dacht op een gegeven moment van ja, we zijn in zo'n korte tijd, hebben we ons volledig ondergedompeld in een nieuwe wereld, deels toch, dat het wel interessant is. En ik merkte ook dat veel mensen ermee worstelen van als je daar nou eens even resoluut afstand van neemt, als je in een zuiver analoog bereik gaat voortbewegen, wat gebeurt er dan? En ja, dat zie ik dus eigenlijk als een vormingsoefening. Je zou kunnen zeggen een ethische oefening, waarbij de vraag naar het goede leven centraal staat. He, de vraag uiteindelijk, staat die telefoon ten dienste van mij of ik ten dienste van die telefoon? Maar ik gebruik het ook om het gesprek over technologie aan te gaan. Want ja, ze ontdekken van alles en nog wat. Dingen die misschien te maken hebben met identiteit, met de publieke ruimte. Dus je kunt ook een heel inhoudelijk interessant gesprek dan gaan krijgen over van ja, wat doet technologie eigenlijk voor ons? En ja, wat doet het misschien niet? Want hoe reageren ze er dan op als jij zegt, nou, we gaan de telefoon een week uit. Ja, meneer, dat kan niet. Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dit zijn wel studenten met een specifiek profiel. Die willen wel, die vinden het wel spannend om dit soort dingen te doen. Omdat ze ook wel vertrouwen hebben dat dat iets oplevert. Dus over het algemeen zijn ze enthousiast. Maar ja, we hebben ook wel een soort ritueeltje eromheen als we beginnen. Het is echt ontzettend spannend natuurlijk. Want ja, het is toch een soort van amputatie die daar plaatsvindt. Ja. Die telefoon is natuurlijk een soort verlengstuk van ons wezen geworden, zou je kunnen zeggen. Dus dat vinden ze ook wel heel erg spannend. En ja, ze ervaren ook zeker de eerste dagen een soort fantoompijn. Hè? Dat ze voortdurend natuurlijk op zoek zijn naar die telefoon. Die is er niet. En die is er niet. Dus dus dat is altijd wel spannend. En dat moet je dus ook goed begeleiden, goed voorbereiden. Dat de studenten daar toch met een enigszins veilig gevoel zo'n experiment aan kunnen gaan. En je zei, we hebben een soort ritueeltje omheen. Wat is dat ritueeltje? Nou, we hebben bijvoorbeeld, dus alle telefoons worden verzameld. Ik doe ook wel eens een smartphone meditatie. Heb ik bedacht om dus je daar ook helemaal zeg maar in die smartphone, in die wereld, je daar nog even heel erg bewust van te zijn. Smartphone meditatie? Ja, dan laat ik de studenten met hun smartphone probeer ik zo. Oh, het is eigenlijk geen meditatie, meer een visualisatie. Dan vraag ik om zeg maar in hun smartphone te verdwijnen, een applicatie uit te zoeken en daarin rond te gaan wandelen en ook zich proberen een soort gevoel dat daarbij opkomt om dat een beetje te cultiveren of naar boven te halen. En dan vervolgens is het moment dat ze hun spullen inleveren. En die brengen we dan gezamenlijk naar een kluisje. En dus zo'n beetje probeer dat toch even zo'n moment te eiken. Dat het echt iets is. En dat als een soort scharnierpunt te laten zijn. Maar dat vind je dus wel nodig, dat ritueeltje? Nou ja, nogmaals, het is natuurlijk niet. Als we 4 uur per dag met zo'n apparaat bezig zijn en je gaat dat weghalen. Ja, dat betekent nog wel wat. Sommige studenten vragen zich ook wel eens af, besta ik eigenlijk nog wel als ik dat ding niet meer heb? Oh, wauw. En dat is op zichzelf, vind ik dat helemaal niet zo'n vreemde gedachte. Ik denk dat het van belang is ook ik denk dat het ook kan helpen om zeg maar die ervaring zo rijk mogelijk te maken. Dus ook een beetje in dat licht moet je het bezien. Want hoe reageren ze na die week vaak? Ja, dat is over het algemeen een enorm rijke ervaring. Hè. Natuurlijk, je merkt dat ze langer en beter slapen. Ze geven aan dat de gesprekken die ze voeren conceptueler zijn, langer duren, diepgaander zijn. Ze geven ook aan dat ze hun omgeving veel intenser ervaren. Allerlei gesprekken in het openbaar vervoer opvangen bijvoorbeeld, die ze nooit zouden horen. Ook details van plekken waar ze misschien elke dag langskomen die hun nooit opgevallen zijn. En een van de belangrijkste dingen, hun aandachts- en concentratievermogen neemt echt enorm toe. Al vrij snel na het beginnen van die detox. Nou, dat klinkt heel positief, maar dan denk ik wel, na die week is de smartphone gewoon weer terug in hun leven en dan vallen ze in hun oude patroon. Nou ja, het is wel, dat risico zit er zeker in. Tegelijkertijd merk je wel, ik heb dat niet natuurlijk onderzocht, maar ik heb nog wel eens contact met studenten, dat de meesten veranderen wel iets. Dat sommigen halen gewoon bepaalde applicaties eraf of notificaties die ze niet meer willen krijgen. Anderen zetten hun beeldscherm voortaan op zwart-wit. Dat is ook een aardig iets. Maar sommigen besluiten ook echt veel bewuster momenten naar buiten te gaan zonder smartphone. Tot een enkeling die, net zoals ik, besluit een ouderwetse Nokia aan te schaffen. Maar je hebt natuurlijk gelijk, het is wel een oefening. Kijk, die dat smartphone gebruik, dat is natuurlijk een patroon in ons gedrag. En als je een patroon, als je die behoefte hebt om een patroon te veranderen, ja, dan daar is wel enige inspanning voor nodig en enige herhaling. Dus wij mensen zijn eigenlijk ook automaten. En we komen door herhaling tot stand. Maar ja, wat door herhaling tot stand is gekomen, moet je ook weer door herhaling afleren of aanpassen. Dus dat betekent dat je zo'n oefening eigenlijk wat vaker zou moeten doen. Om echt het, net zoals rokers, stoppen met roken is ingewikkeld. Niet door die fysieke verslaving primair, maar door die patronen, die gedragspatronen die je ontwikkeld hebt. En dat vraagt om herhalingen bij de roker. Ja, hoe vaker die een stoppoging doet, hoe groter de kans. En dat geldt waarschijnlijk ook als je iets in je smartphone gebruik wil veranderen. Ja, dan zal je zo'n experiment zo nu en dan moeten herhalen, in wat voor vorm dan ook. denken we dan echt wel voor onszelf na? Want er is best wel een stap voor nodig om dat ding weg te leggen. Ja, nou ja, kijk, we zijn uiteindelijk ook denkende wezens. Dat blijft gelukkig nog wel zo. En tegelijkertijd is het ook zo dat dat het hele domein van de geest, hè, ons vermogen om te denken, te willen en te oordelen, de verleiding om dat uit te besteden aan slimme technologieën, zoals onze smartphone, ja, die is wel heel erg groot. Want ja, dat denken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Je moet misschien ingewikkelde morele beslissingen maken, bepalen op welke politieke partij je moet stemmen. En ja, wat is er nu fijner dan dat we dat door slimme technologieën of door onze smartphone kunnen laten doen, die voor ons die beslissingen nemen. En dat past een beetje bij het beeld. Dat is ook de analyse van mijn laatste boek, Wij Nihilisten. En na de dood van God, wat Nietzsche, de filosoof, natuurlijk ooit heeft geproclameerd, ook het einde van de grote verhalen. We hebben niet echt meer een oriëntatiepunt, een ankerpunt. We dolen als een niets zonder einde, zegt Nietzsche, rond sinds die dood van God. En als het nou gaat over vragen over identiteit, betekenis, waarheid, zingeving, we moeten dat helemaal uit onszelf halen. En ja, Nietzsche stelt, daar zijn we helemaal niet tegen opgewassen. We gaan dus zoeken naar alternatieven. Of we gaan gewoon zorgen dat we een beetje escapistisch in onze smartphone bijvoorbeeld verdwijnen. Ja. Dus vanuit die culturele analyse zou je kunnen zeggen dat de verleiding om ook dat denken, zeg maar, een beetje te dempen. De grote vragen, de betekenisvragen, om die swipend als het ware weg te swipen. Ja, die verleiding is wel groot. Dus dat is wel ook een onderdeel, denk ik, van de smartphone dynamiek. Maar wat spreekt jou dan zo aan de digitalisering, waar de smartphone natuurlijk onderdeel van is? Ja, weet je, kijk, het interessante is dat naarmate wij, en dat is, ik ben geen profeet, ik doe ook zelden aan voorspellingen, maar één ding durf ik wel te zeggen, we gaan steeds meer samensmelten met onze technologieën. We worden langzaamaan cyborgs, half mens, half machine. En dat hoeft op zichzelf allemaal geen ramp te zijn, maar voor een filosoof is dat wel interessant, want dan op dat moment wordt ook de vraag naar wat het betekent om überhaupt mens te zijn steeds relevanter. Wat is zoiets als menselijke waardigheid bijvoorbeeld? En ja, de vraag naar wat het betekent om mens te zijn is natuurlijk bij uitstek een filosofische vraag. Zeker. Die met digitalisering en vergaande nieuwe slimmere technologieën steeds belangrijker wordt en uitdagender ook, om die vraag proberen steeds scherper voor de geest te krijgen. En dat is het leuke, want ja, die snelle ontwikkelingen van al die slimme technologieën, die vergt echt dat we goed daarnaar kijken van, ja, wat is die mens nu? Wat willen we als mens eigenlijk behouden? Wat vinden we van belang? Wat willen we wel uitbesteden? Kunnen we uitbesteden? Wat doet het met zoiets, een idee van autonomie bijvoorbeeld, naarmate we meer in de machine verdwijnen? Met onze identiteit wellicht, onze fysicaliteit, ons lijf. Wat voor een rol speelt dat bij de manier waarop we ervaringen opdoen? Nou, dat zijn allemaal filosofische vragen die technologie eigenlijk ons uitdaagt om met die vragen aan de slag te gaan. En zometeen gaan wij dieper in op die vragen. Maar eerst muziek, want jij mocht ook zelf drie nummers uitkiezen. En jij wilde heel graag Wendy McNeil horen met Such a Common Bird. Waarom die? Ja, ik vind het, dit nummer is zo'n subtiel gevoelig nummer. Ik krijg er elke keer weer, als ik het zie en hoor natuurlijk, dan merk ik dat ik, nou, ik ga nog net niet huilen, maar het raakt me op een heel diep niveau. Ook omdat ze, denk ik, zo op zo'n gevoelige manier bezingt, ja, zeg maar, die ambiguïteit van ons bestaan. Die ambiguïteit, die technologieën zo enorm makkelijk kunnen wegmasseren. Maar in dit nummer wordt die ambiguïteit eigenlijk omarmd. En dat vind ik er zo ook zo mooi aan. Laten we gaan luisteren. Both hunter and hunted, soft tongue and sharp teeth. I'm torn from my travels, yet raw from this road, as I drink from storm puddles and the stories I'm told. Help me figure this out, help me figure you in. You're a shadow to me that I echo when I sing. Help me figure this out, help me figure you in. to this simple little melody. I have seen angels. They were sleeping in gutters. They were standing in bank lines. They were jumping from towers. They were calling like seagulls, but nobody heard. Such a beautiful message from such a common bird. We want freedom for ourselves, but we can't give it to each other. We want peace between nations, yet we battle with our lovers. We're blinded by billboards and trying to get ahead. Choking on ambition and the words left unsaid. All the words left unsaid. We've a simple little melody. A beauty and a beast, both hunter and hunted, soft tongue and sharp teeth. I'm toned from my travels, yet raw from this road, as I drink from storm puddles and the stories I'm told. Help me figure this out, help me figure you in. You're a shadow to me that I echo when I sing. Help me figure this out. Help me figure you in. Wendy McNeil was dat. Ja, ik heb je niet horen huilen, Hans. Nee, nee, maar ik krijg toch weer kippenvel als ik het nummer hoor. Ja? Ja. En waar zit hem dat in? Ja, wat ik net ook al aangaf. Het is zo'n fijn gevoelig nummer waarin echt er ruimte wordt bezongen voor ja, die ruimtes die we van elkaar niet zo goed kennen of kunnen kennen. Let me help to figure you out. Help me to figure you in, bijvoorbeeld. Dus dat idee van dat we eigenlijk altijd een geheim voor onszelf en voor de ander tot een bepaalde manier zijn. En ja, dat raakt mij. Ik denk dat het leven natuurlijk kleur geeft, ook spannend maakt. En ik denk dat zij dit op een vrij sublieme manier weet te bezingen. Wendy McNeil was dit dus met Such a Common Bird. Ruben van Haften. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds filosoof en publicist Hans Schnitzler. En hij schreef meerdere boeken over de digitalisering van onze wereld. En zit hier om te praten over de opkomst van de smartphone onder andere. Maar ook over de digitalisering in het algemeen. Ja Hans, je zei het net eigenlijk al. Hè? Onze smartphone is niet meer alleen contact hebben. Het is ook mijn wekker. Het is ook mijn agenda. Het is ook mijn navigatie. Ja. Het is ook mijn mp3-speler. Ja, dan is het toch niet... Het is toch heel handig dat we dat hebben? Ja. Nee, dat is heel handig. Er zijn heel veel dingen die heel erg handig zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook helemaal niet iets wat ik zou willen bekritiseren. Maar tegelijkertijd, en dat is altijd met technologie, er zijn altijd neveneffecten. Kijk, in het begin omarmen we nieuwe technologieën, dan zijn de voordelen evident. En meestal komen pas op termijn de nadelen in beeld. En ja, als het gaat over je smartphone, dat is hartstikke handig. En tegelijkertijd hebben we sinds een aantal jaar woorden als infobesitas, social media, stress, Twitteritis, niet te vergeten. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, psychopathologische aandoeningen die passen bij onze tijd en die iets zeggen over, zeg maar, de overprikkeling waar we last van hebben, toch denk ik, met die smartphone. Want omdat we voortdurend blootstaan aan allerlei prikkels, aan allerlei signalen, wordt het ook steeds moeilijker om die op een betekenisvolle manier in je handelen te laten afvloeien. Want dat doe je normaal. Je ontvangt een bericht, je ziet iets, je hoort iets en je wilt daarop reageren. En we staan nu eigenlijk 24 uur per dag aan. En we worden geacht 24 uur per dag te kunnen reageren. Dat doen we ook. Maar ja, ik denk dat we maar in staat zijn tot een redelijk beperkte hoeveelheid verwerking van informatie en communicatie. Dus het maakt ons dus overprikkeld. Nou, die woorden, dat soort woorden wijzen daar ook op, denk ik. En tegelijkertijd, dat is ook wel iets wat belangrijk is, het doet ook iets met ons vermogen tot aandacht. En ja, dat is echt wel een heel fundamenteel iets. Want wat we denk ik vergeten is dat aandacht eigenlijk een menselijke hulpbron is. Net zoals water en lucht dat zijn. Je zou kunnen zeggen, daar waar zuivere lucht ons laat ademen, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. En ja, wanneer we die menselijke hulpbron voortdurend maar van het hier en nu naar een overal en nergens laten verleiden, raakt die aandacht enorm versnipperd, vinden we het steeds lastiger om aandachtsvol bij onze omgeving te zijn. En dat doet van alles en nog wat met ons vermogen om te denken, te voelen, maar ook met aandacht staat ook gewoon voor betrokkenheid. Betrokkenheid bij jezelf, bij de wereld. Het vermogen om bijvoorbeeld het innerlijk gesprek te voeren, de innerlijke dialoog, om op een aandachtsvolle manier te kunnen kijken en observeren en naar je omgeving, te kunnen praten met mensen. Dus ja, dat vermogen tot aandacht is echt een hele belangrijke menselijke hulpbron waar we een beetje zuinig op moeten zijn. Werkt de smartphone dan verdovend? Verdovend. Het gaat uiteindelijk natuurlijk over een patroon in het gedrag. Maar je zou wel kunnen zeggen dat wanneer je die aandacht voortdurend laat wegkapen door de aandachtsindustrie, zoals het ook wordt genoemd. Grote bedrijven willen natuurlijk voortdurend die aandacht pakken, want we moeten zoveel mogelijk swipen, sharen, liken, want dat genereert natuurlijk data. Felle kleurtjes, notificaties. En ja, je zou wel kunnen zeggen dat, ja, het is niet voor niets een term als smombie, hè? Een smartphone zombie. Ja, dat suggereert als het ware een soort van verdoving. En ja, tot bepaalde hoogte is dat ook zo. Kijk maar, ja, voor mij is het nog steeds een bevreemdende ervaring. Wanneer ik in het openbaar vervoer zit of op een perron sta, ja, dan vraag ik me soms af, ben ik nu zo gek? Ik krijg ook geen contact met mensen, want ik sta er gewoon een beetje om me heen te kijken. En ja, ik krijg toch ook wel het idee van, ja, het woord gebruikers is in dit opzicht natuurlijk wel interessant, hè? Want ja, gebruikers, dat is, ja, vroeger noemden we dat de junks, dat waren de gebruikers. En ja, doordat we zo inderdaad toch niet echt ten volle bij onze omgeving zijn, niet dat dat altijd moet, hè, want dat snap ik ook wel dat dat niet altijd kan. Maar dat is toch inderdaad een soort onttrekking, zou je kunnen, een soort aanwezige afwezigheid. Zo moet je het zien. In die zin is het een verdoving. Maar ik heb jou ook wel eens horen zeggen dat de smartphone indirect tot bijvoorbeeld de toeslagenaffaire heeft geleid. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat is natuurlijk een ander groot probleem, is dat we natuurlijk met onze smartphone voortdurend overal en nergens data sporen achterlaten. En wat gebeurt er met die data, met die persoonlijke gegevens? Daar gaan die grote techbedrijven mooie profielen van maken. En wat is het idee daarachter? Dat is om jouw gedrag te kunnen voorspellen. En dus op die manier probeert men op basis van wat je in het verleden hebt gedaan te gaan voorspellen wat je in de toekomst gaat doen. Ja. En dat is natuurlijk heel handig. Dan krijg je gerichte reclames op basis van je aankoopgedrag in het verleden. Maar leuke films op Netflix. Of je wordt voortdurend, ook best wel irritant, je hebt schoenen aangeschaft online en je nog maandenlang zie je dus natuurlijk allerlei andere schoenen oppoppen. Dan denk ik altijd, ik heb ze al, laat me met rust. Ja, precies, zo slim zijn de algoritmen dan nog niet. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een manier in potentie om je gedrag te manipuleren. Maar vooral, het is een manier van stereotyperen. Want er wordt een profiel van jou gemaakt met een aantal kenmerken. Daar wordt een labeltje aangehangen. Dat is een persoon met die en die interesses, ongeveer dat karakter misschien. En ja, ook met de toeslagenaffaire, dan zie je dus dat er ook dus risicoprofielen natuurlijk worden gemaakt. Dat doet de Belastingdienst, dat doet de politie. Ook op basis van gedrag in het verleden van anderen die misschien op jou lijken, die misschien een andere achtergrond hebben, in bepaalde wijken wonen. Ja, en voor je het weet, zit jij in een risicoprofiel. En dat weet je natuurlijk niet. Dat merk je pas op het moment dat je inderdaad door de Belastingdienst gemangeld wordt ten onrechte. En nou ja, dat is dus echt wel een behoorlijk groot gevaar van dit soort technologieën. En is dat dan vaker voorgekomen dat techniek een bedreiging werd voor de samenleving? Nou ja, zeker wel als het. Nou ja, goed, je kan natuurlijk zeggen de industriële revolutie. Hè, ten tijde toen de fabrieken overal in het landschap verschenen. En de grote die schoorstenen met die witte, walmende rook. Dat was natuurlijk een teken van vooruitgang. En iedereen vond dat prachtig. Maar ja, dat heeft ons ook natuurlijk heel veel gebracht. Hè. Tegelijkertijd hebben we tot de dag van vandaag daar natuurlijk grote problemen om de rotzooi op te ruimen om onze aarde leefbaar te houden. Dus technologie kan inderdaad op een hele ingrijpende manier van alles en nog wat met ons doen. En dat geldt natuurlijk ook in hoge mate voor digitale technologie. Juist omdat ze op een bepaalde manier intiemer zijn. Omdat ze gericht zijn, de verdienmodellen van de grote databedrijven, van de grote techbedrijven, die zijn gericht op onze gegevens, op het voorspellen van ons gedrag. Dat is het nieuwe aspect, zou je kunnen zeggen, van onze economische realiteit. En daar zitten echt wel ontwrichtende elementen in, waar we natuurlijk wel ook hebben gezien in hoeverre, bijvoorbeeld om een voorbeeld te noemen, het verspreiding van desinformatie en nepnieuws. Ja, dat heeft ook te maken met dat mensen dus natuurlijk in een bepaalde groef veel makkelijker en subtieler mee gaan lopen, waarin ze voortdurend dezelfde soort berichten krijgen en een soort echoput terechtkomen. Heeft te maken met de verdienmodellen, waarbij de meest fantastische, de meest waanzinnige berichten bovenaan worden gezet door de algoritmen. Die genereren namelijk het meeste verkeer. Dus dat creëert enorm veel ophef. En ook misschien wel dus ook een vertekend beeld van de realiteit. En voor je het weet sta je op de trappen van het Capitool om de president af te zetten, omdat hij ten onrechte de verkiezingen zou hebben gewonnen. Dus het heeft ook qua polarisering wel degelijk effecten, denk ik. Ik moet ook gelijk denken aan de, als we het hebben over nieuwe revoluties die een gevaar zijn, aan de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Is dat ook een voorbeeld waarin ideologie samenhangt met de technologie? Zeg maar? Ja, absoluut. Kijk, het is altijd zo dat macht, ideologie en technologie, die kunnen een mensontwaarding, zou ik willen zeggen, die kunnen een ongelukkig huwelijk aangaan. Het is zo dat technologieën de mogelijkheid natuurlijk hebben om mensen tot nummers te reduceren. Nou, dat zag je natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij een bepaalde ideologie in een industrie terechtkwam, waarbij een heel volk, een industriële vernietiging van een volk. En dat is wel. We worden natuurlijk niet massaal vernietigd, maar wat wel, waarin het wel vergelijkbaar is, is dat wij ook tot nummers gereduceerd worden door de datafisering en de algoritmes die van ons een bepaald soort stereotypering maken en proberen ons gedrag te beïnvloeden. Dus daarin zit, wat mij betreft, een stukje ontmenselijking. Dat je namelijk niet meer, zeg maar, in je volle aanwezigheid, in je volle zijn gezien wordt, maar slechts als een gegevens, als een bundeling gegevens die op allerlei manieren te masseren valt. Die ook makkelijk te vervangen is. Die ook vooral heel voorspelbaar moet zijn en berekenbaar en controleerbaar. Dat zijn natuurlijk wel allerlei gedachten die erachter spelen. En deels komt dat ook voort uit een soort argwaan naar het menselijke handelen. Ons handelen is natuurlijk onvoorspelbaar. Ja. Een enkele handeling, zegt Hannah Arendt, ergens de filosoof, kan een hele keten aan gebeurtenissen in werking zetten die tot het einde der tijden voortduurt. Nou, dat is natuurlijk een ontzagwekkende gedachte, maar ook wel huiveringwekkend. Want dat betekent eigenlijk dat mens die handelt nooit weet wat hij doet. Dus je ziet, door de eeuwen heen hebben despoten en dwingelanden geprobeerd ons handelen aan banden te leggen dat het niet zo onvoorspelbaar meer is. Ja, en die digitale surveillance, dat is natuurlijk ook een manier om te kijken of ons handelen zo voorspelbaar mogelijk gemaakt kan worden. En daar zit iets heel dwingends in potentie. Dus zo'n, we hebben het natuurlijk net al over die wereldoorlog gehad, maar dat inspireert jou ook wel indirect. Nou ja, misschien zelfs direct. Nou goed, het is natuurlijk zo. Kijk, je kunt als denker nooit je denken komt ergens vandaan. Ja. En Michel Foucault, die bijvoorbeeld veel over macht heeft geschreven, die zelfs een geschiedenis van de seksualiteit heeft geschreven. Hij was zelf homoseksueel, dus dat was voor hem natuurlijk een belangrijk onderwerp. Hannah Arendt, die natuurlijk heeft geschreven over banaliteit van het kwaad met haar Joodse achtergrond. Nou ja, ik heb ook een Joodse achtergrond. En ik geloof dat ik wel al vrij jong gefascineerd werd door inderdaad precies die wisselwerking tussen ideologie, technologie, mensontwaarding. En toen ik voor het eerst met die zinsnede de industriële vernietiging van een volk werd geconfronteerd, dacht ik van, hey, shit, daar heb ik nooit. Dat vond ik echt wel confronterend. Ik dacht van, industrie, dat zijn fabrieken die maken dingen. maar me nooit gerealiseerd dat die mensen ook kunnen vermorzelen. Ja. En ja, ik ben daar natuurlijk met dat besef toch wel een beetje opgegroeid. En ik geloof dat daar ergens me in, dat ik daar ergens ook, ja, uiteindelijk, kijk, voor mij dat hele het onderzoek naar wat technologie met ons doet of digitalisering, gaat voor mij uiteindelijk over de vraag naar menselijke waardigheid. En ik denk dat dat de centrale lijn is in mijn werk, ook in mijn drie boeken, is het zoeken van, ja, in hoeverre kan die technologie, die digitalisering, die waardigheid versterken, maar waar ondermijnt die het ook? En ja, met name gaat mijn aandacht daarnaar uit, omdat ik denk dat we daar onze zorg primair moet liggen. Is dat eng, die digitalisering? Nee, digitalisering op zichzelf is niet eng. De macht van grote techbedrijven is eng, zou ik zeggen. Ja. We hebben ja, in nog geen twee decennia tijd hebben we eigenlijk ons hele hebben en houden, alle informatie en communicatie die we met elkaar delen, hebben we uitbesteed aan een paar poortwachters die natuurlijk gewoon winst moeten maken, die beslist niet primair uit zijn op maatschappelijk welzijn, die we ook niet kunnen wegstemmen, maar die ondertussen wel zoveel macht hebben gekregen, waarbij niet alleen individuen, maar ook overheden steeds afhankelijker zijn van dit soort techbedrijven voor hun informatievoorziening, voor veiligheid, voor vervoer. Ja. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus we hebben ons eigenlijk in de uitverkoop gedaan als samenleving naar een paar grote techbedrijven. En dat is inderdaad echt problematisch. Laten we het trouwens ook eventjes hebben over de invloed in ons dagelijks leven. Want bij de Universiteit van Nederland sprak communicatiewetenschapper Mariek van den Abele over telefoonverslavingen. En volgens haar denken veel mensen dat ze verslaafd zijn, maar is dat niet juist omdat de diagnosestelling niet klopt? Deze wordt vaak gemaakt aan de hand van een vragenlijst die ook voor bijvoorbeeld een drugsverslaving wordt gebruikt. En laten we eventjes gaan luisteren naar haar verhaal hierover. Misschien moeten we dit niet als iets zwart-wit zien, maar eerder als een fenomeen dat varieert van die hele ernstige telefoonverslaving tot af en toe een keer wat problemen ervaren met je telefoon. Een tweede ding wat we kunnen leren is dat afhankelijkheid niet noodzakelijk een problematische afhankelijkheid betekent. Ja, ik ben afhankelijk van mijn telefoon, maar ik ben ook afhankelijk van het openbaar vervoer en ik ben ook afhankelijk van voedsel om te overleven. En hier loopt de vergelijking met een drug zoals heroïne toch wel mank. Want ben je verslaafd aan heroïne, dan is het advies duidelijk. Je moet stoppen. Maar als je problemen hebt met je telefoongebruik, is stoppen dan wel echt de beste oplossing. Want je loopt immers het risico dat je ook heel veel goede dingen verliest. En dat is dus de paradox. Hoe luister jij hiernaar, Hans? Ja, een beetje dubbel. Het wordt wat mij betreft een beetje zwart-wit. Het gaat natuurlijk helemaal niet over stoppen met telefoon. Het allerminst, dat zou ik ook helemaal niet willen betogen. Het gaat er wel om dat op momenten dat je merkt dat die telefoon jou in de weg gaat zitten bijvoorbeeld. En ik heb toch het idee dat er nogal wat mensen zijn die worstelen met hun smartphone gebruik. Die bijvoorbeeld merken van ja, ik kom aan heel veel dingen niet toe die ik eigenlijk had willen doen. Ik zit nu toch weer lekker te doomscrollen of ik zit toch weer veel te lang op YouTube. En daardoor wellicht niet helemaal optimaal hun vermogens en talenten kunnen aanspreken. En dat is natuurlijk wel wat anders dan inderdaad de onmisbaarheid van het openbaar vervoer. Dat willen we inderdaad niet missen, omdat het ons helpt om mobiel te blijven. Maar wanneer die smartphone toch op een bepaalde manier een bepaald soort van invaliditeit, als ik het even heel scherp mag zeggen, in het leven roept, namelijk in de zin van dat je je laat beperken in feite in de mogelijkheden die je hebt, omdat je gewoon veel te lang en te vaak daarachter verdwijnt en niet iets doet wat gaat over het opzoeken van iets, maar vooral lekker doomscrollen of gewoon een beetje swipen. Ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. En natuurlijk, kijk, verslaving is wel een misleidend woord. Daar ben ik het wel mee eens. Dus ik noem het namelijk ook liever niet die detox die ik doe met mijn studenten, noem ik ook liever gewoon een digitale onthouding. Ja. Als een hele oude vorm, askese, onthouding, om dan te ontdekken van hey, waar zit nou een ruimte die ik misschien op een andere manier zou willen benutten. Dus ik vind dit verhaal wel aardig en het is heel lekker contrair, maar het is ook het doet niet geen recht aan ook het manipulatieve karakter van de slimme technologieën die in die smartphone ons op allerlei manieren proberen ons gedrag te nutchen. Maar het is niet altijd schadelijk natuurlijk, dat zeg je ook. Want ja, ik heb een smartphone, maar dat betekent nog niet dat ik gedoemd ben. Nee, nog niet. Nog niet? Nee hoor. Nee, tuurlijk. Kijk, het gaat hier ook uiteindelijk, om het maar even een beetje aristotelisch uit te drukken, om het vinden van het juiste midden. En niet te veel en natuurlijk ook niet te weinig. Natuurlijk hebben we die smartphone nodig om van A naar B te komen of op andere manieren te doen. Maar zodra het een zekere mateloosheid krijgt, en ik meen toch echt wel dat wanneer je vier uur of meer per dag op zo'n smartphone zit, dan zou het zomaar mateloos kunnen zijn. Dan gaat er misschien iets mis. Wanneer het dan ook ten koste gaat van jezelf, van de manier waarop je je kunt oriënteren op jezelf en op anderen in je omgeving. En ja, waar dat midden precies ligt, ja, dat is voor elk individu natuurlijk net weer wat anders. Daar is geen formule op los te laten. Ja, maar de auto was toch ook ooit nieuw? Is dat niet een beetje inherent aan nieuwe technologie? Dat mensen er vol voor gaan? Ja, dat inderdaad. En zeker als het gaat over iets wat ons mobieler maakt, zoals de auto. En wanneer het onze informatie- en communicatiemogelijkheden vergroot. Maar ik denk dat we dan toch, wat we dan misschien vergeten, is allereerst de mogelijkheid van die slimme technologieën nogmaals om onze verlangens heel goed in kaart te brengen en daar ons ook heel onzichtbaar op te sturen. Ons te reduceren naar aanleiding van het gedrag wat we in het verleden hebben vertoond, waarmee je als het ware daarop wordt vastgepind. Dus dat zijn wel aspecten die denk ik toch wel echt anders zijn als je het hebt over een auto die onze mobiliteit vergroot. Dit vergroot ook wel onze mobiliteit. En tegelijkertijd zitten er allerlei machinaties op de achtergrond van die techbedrijven nogmaals, die verdienmodellen die er daarmee samenhangen, waar we helemaal geen zicht op hebben. Dus een soort kleine lettertjes die niet bij de auto zitten. Precies. Zeg maar. En je kunt ook niet, nou, dat met een auto is dat ook steeds lastiger om, als er iets mis is, de motorklep open te doen en te kijken wat is er mis. Maar dat is met slimme technologieën, met algoritme helemaal problematisch. Want daar hebben we überhaupt geen toegang meer toe. Sterker nog, zelfs ontwikkelaars zelf weten vaak niet meer hoe die algoritmes precies werken, omdat ze ook nog eens een keertje zelflerend kunnen zijn. Dus ja, het is wel. Ik snap heel dat mensen graag inderdaad een soort vergelijking maken met andere technologieën. En die kan ook wel verhelderend werken. En tegelijkertijd moeten we denk ik ook wel heel goed en heel scherp de verschillen in de gaten houden. Zometeen gaan we dieper in op die digitalisering. Eerst muziek. Of nou ja, muziek. Het is meer een soort monoloog op melodie, hè? Radiohead, waar je hoort. Ja, dat is. Dat nummer is best wel al een oud nummer. Maar dit is echt hele stevige maatschappijkritiek, zo je wilt. En daarin zit ook heel erg sterk het idee dat we een beetje robots aan het worden zijn. Dat gezongen door een robot ook. En gezongen door een robot. Dus dat spreekt mij, dat zul je snappen, bijzonder aan dit nummer. Fitter, happier is dit. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at Moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated. No chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick. That's driven into frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig in a cage on antibiotics. En klaar. Ik zie je weer heel gebiologeerd luisteren, Hans. Ja, het is een nummer. Kijk, die naaste zin is natuurlijk ook a pig in a cage on antibiotics. Dat zegt hij dus over ons, consumenten, die eigenlijk, en daar gaat het nummer volgens mij over. Het is heel. Het bezingt eigenlijk Nietzsche's laatste mens. We hebben het net over Nietzsche, dood van God. En Nietzsche zegt, we zijn in laatste mensen veranderd. We geloven eigenlijk ergens nergens meer echt in. We hebben niet echte overtuigingen meer. Het enige wat we belangrijk vinden is ja, gemak, gezondheid, geluk en veiligheid. Dat is waar de laatste mens naar streeft. En alles in het werk zet om dat te bereiken. Ja, en daar gaat dit nummer eigenlijk over. Dat we dus in zekere zin ook verdoofd zijn. Radiohead hoorde je dus met Fitter Happier hier op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van NTR. In de studio zit nog steeds filosoof en publicist Hans Schnitzler, want we hebben het vannacht over de invloed van de smartphone en digitalisering. En straks na het nieuws van 3 uur mag je reageren op de stelling: staat de smartphone in dienst van jou of sta jij in de dienst van je smartphone? Die vraag wilde je graag stellen, hè, Hans? Ja, ik denk dat het wel aardig is om daar eens, hè, tijdens deze nachtelijke uurtjes even bij stil te staan. En je af te vragen of het een of het ander is. Laat het ons dus weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bel straks naar 0800-1121. Er is wel alvast een vraag voor je, Hans. En die is eigenlijk gesteld door de gast van vorige week. En dat was klimaatpsycholoog Maria Zwicker. Laten we eventjes gaan luisteren naar haar vraag. Ik vroeg me af wat de invloed van smartphonegebruik is op het ontwikkeling van kinderen. Ik herinner me, toen ik opgroeide, heb ik mijn eerste telefoon met 13 of 14 jaar gekregen. Dat was een heel oude Nokia. Maar nu zie ik heel veel kinderen en tieners met smartphones. En ik vroeg me gewoon af, wat voor invloed kan dat hebben op hun ontwikkeling? Wat is je antwoord, Hans? Dat is een hele terechte en belangrijke vraag. Het is natuurlijk zo dat wetenschappelijk, kijk, die smartphone die staat dus nogmaals pas sinds 2007. Dus zeg maar, de wetenschappelijke bevindingen die houden dat natuurlijk nog niet helemaal bij. Want er moet dan toch lang onderzoek naar gedaan. Maar één ding lijkt toch wel evident zo langzamerhand. En dat is dat die smartphone iets doet met het inlevingsvermogen. Met ons vermogen tot empathie. Sherry Turkle, een Amerikaanse onderzoeker, heeft daar ooit een boek over geschreven. Reclaiming Conversation. Zij heeft onderzoek gedaan en wat zegt zij? Jonge kinderen, wanneer die gewend zijn om eigenlijk voortdurend via spraakberichtjes met elkaar te communiceren, heel veel in die schermpjes verdwijnen, die vinden het steeds lastiger om gezichtsexpressies te begrijpen of lichaamshoudingen. Dus ze lezen eigenlijk niet meer de ander, wat de ander bijvoorbeeld met een lichaam of een gezichtsuitdrukking uitstraalt. En haar conclusie is, aan de hand van onderzoek ook op scholen, waar ook leraren het idee hebben van, het lijkt alsof die kinderen geen interesse in elkaar hebben. Ja, dat dus iets doet met het vermogen tot inleving. Wanneer we niet de ander volledig in zijn volledige lichamelijkheid kunnen lezen. Gaan kinderen dan ooit zonder de digitale wereld kunnen? Niet meer, denk ik, toch? Nee, maar dat geldt denk ik voor ons allemaal natuurlijk al. Wat dat betreft is het, iedereen is tot op zekere mate een smombie geworden. En dat, ja, dus dat is natuurlijk helemaal niet het punt. Alleen ja, tegelijkertijd, we moeten wel heel scherp in de gaten houden van ja, wie heeft het in die, heeft natuurlijk nu het idee van Zuckerberg, metaverse. Ja. Dan gaan we ons volledig onderdompelen in een tweede laag of een nieuwe laag, zo je wilt. En tegelijkertijd, ja, wie ontwerpt die wereld en op basis van wat voor waarden? Hè? Want dat is een woord wat nog niet gevallen is. Wat we toch nog steeds vaak vergeten is dat technologieën, daar zitten altijd impliciet dan wel expliciet waarden in versleuteld. Hè? Veel technologieën die we gebruiken gaan over optimalisering, snelheid, efficiëntie, gemak. Dat zijn op zichzelf interessante waarden. Maar er zijn natuurlijk heel veel situaties dat misschien dat soort waarden eigenlijk, dat we die een beetje buiten de deur zouden willen houden. Denk aan onderwijs. En dat zijn ook vaak toch, zo je wilt, kapitalistische of zelfs neoliberale waarden. En die kunnen misschien in bepaalde contexten geen kwaad, maar in andere contexten weer wel. Dus wat je eigenlijk wilt, is dat je altijd voortdurend in de gaten blijft houden. Hoe werkt die technologie nou in op dat soort menselijke waarden? Hm. Waar worden die versterkt? Waar worden die ondermijnd? En ja, als een waarde als empathie dreigt een beetje onder druk te komen te staan, dan moeten we dus heel alert zijn. Maar er is natuurlijk ook een groot deel van de samenleving, vaak groter dan we denken, die helemaal niet met de digitale wereld kan omgaan. Ja. Die sluiten we eigenlijk uit. Ja, Nee, dat is ook zeker natuurlijk een probleem. Dat er heel veel mensen zijn die... of omdat ze gewoon niet zo handig in zijn... voortdurend die DigiD of online allerlei dingen te moeten invullen. Mensen die misschien ouder zijn, maar niet per se. Er zijn natuurlijk ook mensen, net zoals ik, die gewoon... ook nog graag een recht zouden willen hebben om niet online te zijn. Ja. Dat is een recht wat eigenlijk misschien ook wel bevochten zou moeten worden. Dat dat altijd mag, een recht op een analoog leven. En ja, dat is een digital divide. Dus inderdaad, er zijn groepen mensen die daardoor een beetje buiten de boot vallen. En ook dat is iets wat eigenlijk in een soort digitaal grondrecht... in een nieuwe grondrecht, mensenrechten, het recht om niet... om niet online te hoeven zijn, dat zou niet zo raar zijn om daarvoor te gaan staan. Op menselijk, op een recht op menselijk contact. Zijn we niet te laat om die mensen nog te helpen? Ja, een beetje afhankelijk van wat je onder helpen verstaat. Ik denk dat je op zich kun je die mensen natuurlijk, zou je ze kunnen bijstaan om toch digitaal wat vaardiger te worden. Aan de andere kant, het gaat natuurlijk ook gewoon uiteindelijk over principiële vragen. Moeten we wel die mensen wel willen helpen? In de zin van, is er niet ook gewoon... moet er niet altijd een mogelijkheid zijn om ook gewoon een echt persoon te spreken... in plaats van een bot, om maar iets te noemen? Of dat je nog wel gewoon, als je weer een QR-code hebt bijvoorbeeld... dat je dat niet per se via je telefoon hoeft te doen. Nou, nu kan dat kon ook, dat deed ik ook. Dat kan je natuurlijk uitprinten. Maar ja, goed, dat zijn allemaal zaken die telkens weer bevraagd moeten worden. Zie je ook positieve kanten aan die digitalisering? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar grappig. Oh, jammer. Ja. Maar welke positieve kanten zie je? Nee, ja, tuurlijk. Kijk, het is evident dat kijk, technologieën maken het mogelijk om op grote afstand met elkaar te communiceren. Mijn dochter woont in Barcelona en ze is nu wat ouder, maar vooral in het verleden nog wel eens dat zat zij huiswerk te maken. Dan zette ik Skype open en dan zat ik gewoon een beetje in de keuken bijvoorbeeld iets te doen en zij zat haar huiswerk te maken. Nou, dan was ze er toch een beetje bij, dus dat vond ik prettig. Dus er zijn heel veel situaties waarin bijvoorbeeld die mogelijkheid om toch in contact te blijven met mensen die ver weg zijn. Nou, tijdens corona hebben we dat natuurlijk gemerkt. Ja, dat is wel fijn. Dat is hartstikke fijn. Maar denk ook aan allerlei medische toepassingen. Er zijn natuurlijk allerlei digitale nieuwe technologieën die ervoor zorgen dat, dat we steeds meer zaken ook vroeg op het spoor kunnen komen. Dat het ook iets kan helpen bij diagnoses te maken. En preventief ook dingen te kunnen zien. Dus nee, evident dat digitalisering ons ook heel veel brengt. Maar we moeten wel de nadelen in acht blijven nemen. Ja, wel, want we hebben natuurlijk al... we zitten nu al 15 jaar... het cheerleader-narratief van Silicon Valley. Ja. Het is goed aangeslagen. En dat is ook Mark Zuckerberg... die dus predikt wereldwijd begrip en betrokkenheid en connectie. En dat verhaal staat wel sterk in de markt, heb ik het idee. Dat heeft nogmaals ons inderdaad een aantal dingen gebracht. Maar ja... daardoor zijn we misschien ook een beetje blind geweest voor de neveneffecten ervan. Voor de intenties van dit soort bedrijven, die natuurlijk vooral op onze data op een gegeven moment uit waren. En ja, aan de andere kant, het is niet zo gek. We zijn van nature natuurlijk wat argwanend naar overheden. Ja. En want die hebben ook het geweldsmonopolie. En wanneer je die te veel informatie geeft over jezelf, ja, dan kan dat hele nare consequenties hebben. Dus daar zijn we altijd heel voorzichtig mee. Maar we zijn eigenlijk afgelopen jaren blind geweest voor wat die techbedrijven allemaal aan het uitvogelen waren. En daardoor hebben ze nu dus wel dusdanig veel kunnen toe-eigenen. En nogmaals, met behulp van bepaalde verdienmodellen, waar echt een aantal hele perverse werkingen in zitten. En ja, die moeten we toch deels moeten die bedrijven terug in een hok, zou ik willen zeggen. Tot slot, vertrouwen we meer in technologie dan onszelf, denk je? Ja, ik denk dat die neiging wel bestaat. Omdat, waar we het eerder al even over hadden, dat hele zoeken naar waarheid, betekenis, zingeving, dat vinden we moeilijk. De technologie heeft ook altijd nog steeds een soort uitstraling van, het is heel ingewikkeld, maar het is heel geavanceerd. De technologie begrijpt ons beter dan onszelf. Dus als je een stemwijzer invult en daar komt een bepaalde partij uit, wie ben jij om dat daar nog dan kritisch te bevragen? Terwijl dat natuurlijk maar zeer de vraag is. Die technologieën zijn uiteindelijk ook gebrekkig in de zin van dat ze wel data verzamelen, profielen maken, maar die zeggen lang niet alles. Die vatten daarmee, die pakken niet alles ermee. Dus we zullen denk ik echt wel ook wat dat betreft alert moeten zijn. En telkens weer opnieuw ons afvragen van zijn wij het of is het de machine? Of staan wij ten dienste van de machine of de machine van ons? En dat vind ik een mooie laatste vraag om mee af te sluiten. Heel erg bedankt dat je hier was, Hans Schnitzler, techniekfilosoof. Ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Chris Rainbow was dat met Destiny. En na het nieuws van 3 uur is het woord dus aan jou. Want ik ga graag met je in gesprek aan de hand van de volgende stelling. Staat de smartphone ten dienste van jou of sta jij ten dienste van je smartphone? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dus staat jouw smartphone ten dienste van jou of sta jij ten dienste van je smartphone? Laat het me weten, 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Mag gewoon op je smartphone. NPO Radio 1. 3 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. En daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft gisteravond in een huis in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Wel meldt de politie dat een man is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is bij de dood van de vrouw. Salah Abdeslam is tot levenslang veroordeeld voor de aanslagen in Parijs in 2015, zonder kans op vervroegde vrijlating. Die straf wordt maar zelden opgelegd. Behalve Abdeslam zijn nog 19 verdachten schuldig bevonden. Zij kregen celstraffen tussen de 8 jaar en levenslang, met wel de kans om eerder vrij te komen. President Poetin sluit niet uit dat er spanningen ontstaan met Finland en Zweden nu die landen toetreden tot de NAVO. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Poetin waarschuwde opnieuw dat Rusland moet optreden als de NAVO militaire infrastructuur in Finland en Zweden neerzet. Turkije maakte als enige land bezwaar tegen het NAVO-lidmaatschap van de twee landen, maar ging toch akkoord. De doelen van de oorlog in Oekraïne blijven volgens Poetin hetzelfde. Hij wil nog steeds de hele Donbass-regio in handen krijgen. En op Wimbledon is tennisser Tim van Rijthoven door naar de derde ronde. Hij won in 4 sets van de als 15e geplaatste Amerikaan Opelka. Tellen Griekspoor plaatste zich niet voor de derde ronde. Hij verloor in 3 sets van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Overdag eerst veel zon. Later flinke regen- en onweersbuien. Voor de buien uit worden 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Sta jij ten dienste van je smartphone of je smartphone ten dienste van jou? En dat is niet de goeie, maar dat maakt helemaal niet uit. Dat is graag wat ik met je wil bespreken op verzoek van Hans Schnitzler. Lukt het jou om je telefoon weg te leggen wanneer je dat wil? Of betrap je jezelf er toch wel op hem toch iets vaker te pakken dan eigenlijk nodig is? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel me op 0800-1121. Ja, en ik zeg wel bel mij, maar eigenlijk bel je dan met Bavo. Bavo, goedemorgen. Hele goedemorgen. Hele goedemorgen. Oh, je zit lekker zwoel in je stem vandaag. Ja, zeker. Ja, zeker. Past ook een beetje bij het tijdstip, hè? Ja, wel een klein beetje. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Staat je smartphone ten dienste van jou of jij ten dienste van je smartphone? Ja, bij mij komt het echt in vlagen, die telefoonverslaving. Ik heb periodes dat ik echt om de zoveel minuten toch eventjes moet kijken. Omdat het gewoon een soort tik is geworden. En in andere periodes leg ik hem toch wat makkelijker weg, omdat ik er echt mee bezig ben. Mm-hmm. En ik merk op dit moment dat ik wel weer in een piekje zit. Dat ik toch echt om de zoveel tijd toch gewoon even moet kijken. En het is gewoon, ik weet niet of het een verslaving is of meer een tikje. Ja. Maar het is zelfs zo erg geworden, en dat heb ik ook in vlagen, dat ik zo'n soort fantoomtrilling heb in mijn been. Dat je denkt dat je gebeld wordt, dat je ik niet denk gebeld dat mijn telefoon trilt, maar mijn telefoon staat heel vaak gewoon op stil. Dus dan denk ik gewoon dat ik gebeld word. En dat komt in vlagen. En ook zelfs als mijn telefoon niet eens in mijn zak zit. Ja. Dus wat dat betreft, als het gaat om staan wij in dienst van telefoon of andersom, heb ik soms het idee dat mijn eigen been in dienst staat van mijn telefoon. Ja, ik heb het een beetje, denk ik. Ja? Want mijn telefoon is jaren geleden ooit gehackt. Ja, dat was niet zo leuk. Dus toen werden er berichten doorgestuurd naar mijn werk die niet voor werk waren bestemd. En naar mensen, naar vrienden, weet je wel. Allemaal dat soort dingen. Ja, dat was heel vervelend. En sindsdien heb ik eigenlijk, als iemand dan stuurt Ruben, hè, weet je wel, of haha, of wat er ook, en ik weet niet waar het over gaat, dan raak ik helemaal in paniek. Ik ben weer gehackt. En dan is het een flauwe foto die ik 3 dagen geleden heb gestuurd. Ja, precies. Weet je wel? Dus ik heb het ook een klein beetje. Het blijft wel spelen. En ik zat er vandaag voor de uitzending ook eventjes over na te denken. En ik had het ook eventjes met wat huisgenoten om te vragen hoe zij hier nou eigenlijk naar kijken. In theorie zou de telefoon jou moeten dienen. Maar in de praktijk is het natuurlijk zo dat je steeds meer behoefte krijgt aan een telefoon, aan je vrienden, in contact zijn. En dat wel uiteindelijk in de praktijk. In de praktijk wil jij 100% beschikbaar zijn voor je vrienden en voor je familie en dergelijke. Waardoor jij soms de telefoon grijpt op momenten dat ik er zelf eigenlijk geen behoefte aan heb. Bijvoorbeeld, ik schrijf op dit moment een scriptie. Dus ik ben heel druk bezig met mijn afstuderen. Maar als ik 1 afleiding mag noemen die. Mijn grootste afleiding is mijn telefoon. En dat zorgt ervoor dat ik dus met vrienden in contact ben, constant. Dat ik met familie in contact ben, constant. En dat zorgt uiteindelijk voor dat ik minder gefocust ben op mijn scriptie. Dus wat zou ik graag willen, is dat ik mijn telefoon kan wegleggen, mijn schouders kan ophalen. En weer erbij pakken op het moment dat ik het dat ik hem nodig heb. Maar ja, dat is gewoon niet hoe het werkt. Ja, inderdaad. In principe zou de telefoon mij moeten dienen. Maar als je inderdaad dieper over nadenkt, dan kijk ik naar hoeveel uur per dag ik op mijn telefoon zit. Dat zit tegen de 7 uur aan. Ja, van de wakkere uren zijn dat er behoorlijk veel. En ja, in die zin dien ik mijn telefoon. En het duidelijkste voorbeeld daarvan is naar mijn mening dat, of ik aan het leren ben, of ik ben een serie aan het kijken, of het belangrijk is of niet belangrijk is, als ik het geluid van het trillen hoor, dan is mijn reflex dat ik met mijn hand naar mijn telefoon ga. En dat kan ik niet laten. Dus in die zin, ja, het is een verslaving. En ik zou er graag vanaf willen komen. Maar het is veel te makkelijk om toch maar de hele tijd te blijven kijken. Het is een vorm van aandacht ook. Je krijgt berichtjes van mensen. Dat voelt dan weer prettig. En dan wil je weer reageren. Het is de hele tijd een impuls, denk ik. Ja, een duidelijk verhaal lijkt me dat. Maar hoe zit het dus met jou? Staat je smartphone ten dienste van jou of sta jij ten dienste van je smartphone? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Staat je smartphone ten dienste van jou of andersom sta jij ten dienste van je smartphone? Eerst nog een laatste plaat aangevraagd door Hans Schnitzler. Dit is John Grant met I Wanna Go to Mars. Bitter sweet strawberry marshmallow butterscotch, polar bear cashew, Dixieland phosphate chocolate, lime tutti frutti special raspberry, leave it to me. 3 gray scotch lassie cherry smash lemon free. I wanna go to Mars, where rivers flow, and your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars, you'll meet the Gold Dust Twins tonight, you'll get your heart's desire, I will meet you under the light. Thank you. high school football, hot fudge, buffalo, tulip sundae, almond caramel, frappe, pineapple root beer, black and white Big Apple, Henry Ford, sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars, your sweet 16 is waiting for you after the show. I wanna go to Mars. You'll meet the Goldust twins tonight. You'll get your heart's desire. I will meet you under the light. I Wanna Go to Mars hoorde je van John Grant op verzoek van onze gast techniekfilosoof Hans Schnitzler. En hij wilde dit nummer graag horen, zei hij, omdat het voor hem gaat over melancholie. Een fundamenteel menselijk sentiment, zegt hij, wat we absoluut nooit mogen kwijtraken. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. Ja, en nu is het dus de beurt aan jou. Want ik wil graag van je weten, sta jij ten dienste van je smartphone of je smartphone ten dienste van jou? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dat heeft Roel gedaan. Die zegt, ik ben eigenlijk een kopie van Hans, je gast. Verrassend is dat mijn vrienden namelijk soms boos worden als ik mijn telefoon niet bij me heb. Ik ben dus zelf eigenlijk niet afhankelijk van mijn smartphone, vind ik. Maar ik heb deze verplicht nodig voor mijn werk. Weinig keus dus. Je mag dus ook bellen 0800-1121. En dat heeft Har gedaan. Goedemorgen. Har, ja, daar ben je. Hele goedemorgen. Goedemorgen, Ruben met hallo. Vertel. Nou, duidelijk gebruik ik de telefoon ten dienste voor mezelf. En ja, ik gebruik hem voor van alles en nog wat. Om een voorbeeld te geven. Afgelopen avond had ik een... ik zit bij het Chaffiekoor. Mm-hmm. We zingen dus... we hebben 18 gerepeteerd. We hadden gisteravond de grote generale repetitie met alle liederen van die gezamenlijk met een groep van 20 mensen gezongen hebben. En tussendoor trad ik ook op met gedichten. Ja. En ik had ooit een gedicht geschreven voor Ramses toen hij doodging. Mm-hmm. En het stond in het Parool. En die tekst kon ik niet zo gauw terugvinden. Ik had hem wel uitgeprint, maar ik kon die print niet vinden. En toen heb ik gewoon op internet gezocht naar 2 december 2009. Dat was de dag nadat Ramses was al verleden. En daar stond een artikel in waar ik in de school, waar ik mijn gedicht, dus de publicatie in het Parool van Corrie Verkerk. En dan kon ik dus heel mooi het verhaal vertellen met de gedichten bij. Ja, nou, dus in die zin is het handig. Ja, dus wel. Maar gebruik je hem ook wel eens te veel, Har? Dat je denkt, nou, ik kan hem beter even niet gebruiken nu? Als ik me verveel of zo, of gewoon niks te doen heb, of geen zin om die klote tv te kijken, dan ga ik een beetje met Facebook, een beetje berichten scrollen en zo. Ja. Maar dat is ook een beetje tijddodend, hè? Ja, het stelt allemaal gereed voor. Maar ja, wat ik dus wel met mijn zonen, die nog bij me was. Mijn zoon is 32, die weet niet beter. Met die telefoon, die is geboren gewoon met een telefoon, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik ben 2 keer zo oud als mijn zoon, als vader. Maar heel vaak bel ik mijn zoon op. En dan neemt hij 9 van de 10 keer niet op. En dan spreek ik zijn voicemail in. En als het hem uitkomt, dan belt hij mij terug. Maar als ik stuur een WhatsApp-berichtje en dan reageert hij wel vaak snel. En dan heb ik contact met hem, maar ik was een beetje aan hem aan. Want ja, hij is, ik vind het al heel lullig als ik hem bel en hij heeft zijn telefoon niet op. En andersom vind ik het ook wel lullig als ik hem niet opneem. Maar heel vaak heb ik hem gewoon uitstaan. Of zachtjes, weet je wel. Want als hij gewoon, als hij hem op vol volume zet, dan elk berichtje hoor je zo'n tingel-tangel-gedoe. Ja. Vooral met die S22, die nieuwe telefoon heb ik nu. Ja. Dat is reclame maken. Maar ja, ik gebruik hem echt om filmpjes te maken, foto's te maken. Ik heb nou net een zeiltocht achter de rug. Oh. Van Zeeland, van de Wolfarensdijk, dat is op de hoek van Zierikzee, dus waar die storm was, hè, maandag. Dus ja, ja. Maar in ieder geval, als ik je zo hoor, Har, je vindt het een heel handig ding, maar je bent ook niet bang dat hij overneemt. Nee, daar pas ik wel op. En ik weet nog, ik ben nog van de tijd, weet je, ken je dat nummer nog? Dat is een heel leuk nummer trouwens. Dat heet Ring My Bell, Tingelingeling. Oh, van, Anita. Ja. Dat blijft in je kop hangen, dat is gewoon tongtwissel. We doen ook weer zo'n oorwormplaatje. Ja. Vroeger, zeg maar, toen had je nog gewoon de vaste lijntelefoon. Dan was iedereen maar blij als er een belletje ging, weet je. Ja, precies. Maar nu hebben we hem eigenlijk constant bij ons. Hans, het is mij helemaal duidelijk. Dank je wel. Oké, graag gedaan, man. Top, en een hele fijne nacht nog. Ria heeft ons ook gebeld. Goedemorgen, Ria. Goedemorgen. Zou je eventjes je radio uit kunnen zetten? Top, dankjewel, want die hoor ik terug op de achtergrond. In ieder geval, Ria, staat de smartphone ten dienste van jou of andersom? Nou, ik heb hem dus helemaal niet. Oh, je hebt geen smartphone? Nee, en ook geen internet. Oké. Hoe luister je dan nu? Gewoon via de radio? Als je iemand... mensen hebben totaal geen tijd meer voor elkaar. Ik zie moeders met kinderen in de kinderwagen. Kindje huilt, kindje doet. En moeder geeft ze gewoon een zak shit, kindje stil. En moeder zit achter de kinderwagen met dat ding in de oren. Totaal geen aandacht meer voor de kinderen. Als je iemand wil spreken, totaal geen aandacht meer. Moeder, ik vroeg iemand wat. Dingen halen ze van die dingen uit de oren. Wat zei u, mevrouw? Ik zei niks, loop maar door. Dag, zeg ik dan. Nou, dan ga ik er vandaan. Ik heb er zo'n hekel aan. In de trein. En waar heeft u dan precies zo'n hekel aan? Dat mensen geen aandacht hebben voor elkaar? Totaal. Er is totaal niks meer. Je kan niemand meer gewoon bereiken. Een normaal nummer. Nergens staat meer een normaal telefoonnummer bij. Hm. Het moet allemaal via www. Allemaal via dit. Een normale radio. Nou, ik heb nog mijn normale radio in de keuken. Gelukkig wel. Ja. En heeft u het ook nooit gemist? Nee, nooit. Nooit gehad ook. Ik lees ook heel veel. Ja. De mensen lijken wel of ze niks meer weten. Als je wat vraagt, even opzoeken. Ze weten niks meer. Hmm. En welke boodschap zou je dan nu graag willen geven aan mensen die luisteren? Mensen dus een beetje meer tijd voor elkaar hebben. Ik mis het niet hoor. Ik ben ouderenzorger geweest. Ik ben nu 74, mag je rustig weten. Maar ik vind het helemaal niks. Ik ga gewoon mijn eigen gang en ik heb met niemand wat te maken. En ik kom overal alles te weten. Dat lijkt mij een duidelijke boodschap, Ria. Heel erg bedankt voor je belletje. Goed zo. En een hele fijne nacht nog. Elise heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Vertel, Elise. De telefoon ten dienste van jou of andersom? Ik heb mijn mobiel waar die voor nodig is. Mm-hmm. En dat is heel simpel. Ik gebruik hem om te bellen. Ja. Af en toe mijn vrienden een WhatsAppje. Ik zit verder niet op social media. En je mag ook gerust weten, er zijn momenten zelfs dat ik bij mij, als ik mijn boodschappen ga doen, vergeet ik hem zelfs mee te nemen. Ik ben van de generatie die nog opgegroeid is zonder mobiel. Als kind zijnde speelde ik nog buiten en gingen wij meiden knikkeren, kaatsenballen. Nou, noem een hele zaakje maar op. Nou, ik zie geen kind het meer doen. Vind je dat jammer? Ja. Het is een verarming. Mm-hmm. En wat ik nog veel erger vind, en ik weet niet of jouw gast toevallig nog aanwezig is, hoe hij daar tegenaan kijkt. Nee, die is niet meer aanwezig, maar vertel. Wat ik nog veel erger vind, als ik op de fiets zie hoeveel automobilisten ja. en hoeveel fietsers

there's always the plan to put the world in your hand. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Bo Burnham hoort hier met Welcome to the Internet. Het lijkt me wel heel erg toepasselijk bij het onderwerp van vandaag. Ruben van Haften, de nacht van NTR. Ja, en de vraag is dus, staat de smartphone ten dienste van jou of sta jij ten dienste van je smartphone? Laat het me weten. Dat kan via de NPO Radio 1-app. Maar je mocht ook bellen en dat heeft Jan gedaan. Jan, hallo. Dag. Dag. Jan, dus. Ja, vertel. Sorry. Nou, weet je, in de tijd dat we nog geen smartphones hadden en zo, ging communicatie heel anders. En als ik nu een appje krijg waar de afzender kan zien met blauwe winkjes dat ik hem gelezen heb, dan verwachten ze eigenlijk dat ik binnen een paar minuten antwoord geef. Ja. En daar heb ik soms helemaal geen zin in. Weet je dat dat de reden is dat ik die blauwe vinkjes heb uitgezet? Ja, dat doe ik niet. Ik ben toch wel te nieuwsgierig of iemand het gelezen heeft. Ja. Maar dan doe je het zelf dus eigenlijk ook? Nee, ik stuur een berichtje terug, heel kort. Van nu geen tijd en geen zin om te antwoorden. Mm-hmm. Binnen een paar dagen hoor je van me. Binnen 3 tot 5 werkdagen nemen we contact met u op. Waarom 3 tot 5 werkdagen? Omdat ik dan niet een appje terugstuur, mm-hmm. maar een handgeschreven brief in een envelop stopt met een postzegel erop en die stuur ik op. En waarom kiest u daarvoor? Omdat degene die het ontvangt, dat zijn mensen van 20 plus, zeg maar, en ik ben 70 plus. En die kunnen zich dat niet meer voorstellen, dat je op die manier communiceert, zeg maar. Nee, maar u heeft dus wel een smartphone, maar u wilt ook dat die oude manier van communicatie wilt u behouden. Nee, die nieuwe manier gebruik ik ook voor mijn eigen kinderen. Reageer ik heel snel. Maar dingen die best wel even kunnen wachten, van neefjes en nichtjes, vrienden van roer, weet je. Nou, dat heeft geen haast. Dan stuur ik een handgeschreven brief met een verhaaltje erover. Over hoe dat vroeger ging. Mm-hmm. En hoe vaak ik niet een reactie kreeg van, jeetje, wat leuk, een brief met een postzegel erop tussen mijn rekeningen en reclameuitingen en dat soort dingen. Ja, dat vind ik ook altijd heel leuk. Het heeft hele leuke reacties gegeven. Degene die brief krijgt, snapt ook wel dat wat ze mij gestuurd hebben helemaal niet zo'n haast had. Dat was niet van pas boem. Dus we mogen wat meer brieven sturen met z'n allen eigenlijk, Jan? Gaan we wat meer contact hebben met elkaar buiten de smartphone? Nog steeds zelf ook, hoor. Als ik de brievenbus open en tussen de belastingpapieren en weet ik veel, ligt er een handgeschreven persoonlijke brief. Ja, dat is wel een feestje eigenlijk. Nou, dat vind ik een hartstikke mooie boodschap, Jan. Heel erg bedankt voor je belletje. Oké, joep. En veel succes met al die brieven schrijven dan. Ja, en lezen. En lezen, ja. Komt helemaal goed. Dankjewel, Jan. En iedereen heel erg bedankt voor het meepraten. En het hele gesprek met Hans Schnitzler is natuurlijk terug te luisteren in onze podcast. De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Over podcast gesproken, we gaan er nu naar eentje luisteren. Hoeveel impact heeft de evolutietheorie op onze maatschappij en sociale omgang? Daarover gaat het in de nieuwe aflevering van Atlas. Verslaggever Rick Uilenbroek gaat met Petra Grijze in gesprek om erachter te komen of we Darwin als excuus kunnen gebruiken om ons gedrag en maatschappij uit te leggen. En oh, Awa komt ook nog eventjes voorbij. Ben ik ook weer blij, hè? What are you trying to prove anyway? Rach, I'm not trying to prove anything. All I want to do is teach my students that man just wasn't planted here like a geranium in a flower pot.

krijgen veel eigenschappen mee. En dan is het aan ons vervolgens wat we daarmee doen. Hoe flexibel onze cultuur is en ruimte biedt voor invulling van onze moraal. Zoals we Jeroen Hopster hoorden zeggen. Rick, met welke vraag ga jij straks weer op pad? Ik ga me verdiepen in dierenrechten. Want bij rechten horen ook plichten. En in hoeverre kunnen wij dieren dan ook die plichten geven? Ja, goede vraag. Wij zien elkaar dan over een paar weken weer. Dankjewel en succes met je zoektocht. Dank je. En in de volgende aflevering, dat is een live opname in Tivoli Vredenburg, praten we over de grens tussen mens en dier. Waar ligt die grens eigenlijk? En hoe leven we met dieren samen en zij met ons? Wat vinden dieren eigenlijk? Je hoorde de Atlas podcast. Rick Uilenbroek was dat in gesprek met Petra Grijze. En als je het nog een keer wil beluisteren, zoek het op in je favoriete podcast app. Maar volgende week zenden we natuurlijk ook weer die aflevering vanuit Tivoli Vredenburg uit. Straks na het nieuws gaan we bellen naar Arizona in de Verenigde Staten. En daar is het op het moment boven de 40 graden Celsius. Als je het hier al warm vond, moet je nagaan. En onze wakkere wetenschapper fietst alsnog gewoon in de hitte naar de universiteit waar ze werkt. En natuurlijk gaan we ook weer het internet op met een twitterende wetenschapper. Nu eerst het nieuws. Radio 1. 4 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaan die verdacht wordt van het besturen van de snikhete vrachtwagen, waarin tientallen migranten zijn omgekomen, kan levenslang en mogelijk de doodstraf krijgen. Justitie in Amerika heeft hem aangeklaagd voor mensensmokkel met de dood als gevolg. De man van 45 probeerde aan zijn arrestatie te ontkomen door zich voor te doen als slachtoffer. Het aantal doden van het smokkeldrama in Texas is inmiddels opgelopen naar 53. En daarmee is het het dodelijkste incident door mensensmokkel uit de Amerikaanse geschiedenis. Het zijn migranten uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador. De politie heeft gisteravond iemand opgepakt vanwege de rellen bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De man van 39 uit Lochem wordt verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Volgens de politie was hij betrokken bij het doorbreken van een politieblokkade bij het huis van de minister. Daarbij werd een politieauto vernield en een giertank geleegd. Het totaal aantal arrestaties vanwege de uit de hand gelopen protesten van dinsdag staat nu op 11. De politie heeft in Apeldoorn boeren tegengehouden die onderweg waren naar het politiebureau. Ze wilden mogelijk boeren bevrijden die daar vastzitten vanwege protesten. Maar de stoet met trekkers stuitte overal op politie. Er werd een noodverordening ingesteld, waardoor een grote politiemacht wegen kon afsluiten om boeren klem te zetten. En in Geldermalsen was gisteravond ook een protest met trekkers bij een distributiecentrum van Albert Heijn. De politie heeft gisteravond in een huis in Rosmalen het lichaam van een overleden vrouw gevonden. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Wel meldt de politie dat een man is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is bij de dood van de vrouw. Het weer, het is een graad of 15. Overdag eerst veel zon, maar later flinke regen en onweersbuien. Voor de buien uit wordt het 20 graden in Zeeland en 29 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. 5:02. We zijn nog een uurtje bij je. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Zometeen bellen we naar Arizona in de Verenigde Staten. En daar spreken we met onze wakkere wetenschapper van vannacht. En dat is vandaag Sylvie Huibe. En haar onderzoek heeft alles te maken met deze vliegende beestjes. Oh, ik vind het echt heel vervelend. Bavo, hoe ga jij hiermee om? Alsof je in mijn oor aan het kruipen is. Ja. Ik heb een koptelefoon op. Dat maakt het niet veel beter. Deze opname duurt ook nog 2 minuten, zie ik. Dus we kunnen hem ook gewoon nog even laten doorlopen. Zal ik even koffie halen? Ja, zullen we even koffie... Nee, oké, ik zal hem stopzetten. Want we gaan eerst naar iets heel anders. Want we gaan het is weer tijd voor onze column-astronaut Hans Zimmerman. En deze week reist Zimmerman in space naar de maan. Want wat sloeg er eerder dit jaar eigenlijk in op de achterzijde daarvan? Another major dent in the moon. In het begin van dit jaar ging er een gerucht rond dat er een rakettrap van de firma SpaceX te pletter zou slaan op de maan. After years of going around in circles, a wayward rocket likely just collided with the moon. Degene aan wie wij dit gerucht te danken hadden was astronoom Bill Gray. Bill is tevens de programmeur van software met de naam Guide, waarmee de banen van objecten in de buurt van de aarde bijgehouden kunnen worden. Volgens berekeningen met Guide zou het object op 4 maart van dit jaar inslaan op de achterzijde van de maan. Experts say that they cannot say exactly where it hit the moon just yet, but it hit a sizable crater. Alhoewel allerlei objecten door Gray en zijn software in de gaten worden gehouden, trok deze maan-impact wat meer media-aandacht naar zich toe. Misschien ook al omdat het SpaceX was. Of omdat die impact op de maan ons eraan herinnert hoe we niet alleen op aarde, maar ook daarbuiten onze troepen dumpen. Wie zal het zeggen? De gemiddelde Netflix-kijkende, enigszins luie salonastronoom ziet een nieuwsbericht in haar of zijn Twitterfeed of op CNN of zo en denkt, ach, dat is interessant. Absolutely amazing. Maar achter zo'n simpel nieuwsbericht gaat een heel leger van professionele en amateurastronomen schuil. Alleen al voor deze maan-impact maakt Gray gebruik van waarnemingen van amateurastronomen uit Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, etc. Zij voerden hun waarnemingen in andere software van Gray, genaamd FindOrb. Zoals de naam al doet vermoeden, berekent deze software de baan, de orbit van een object op basis van waarnemingen. U kunt er desgewenst ook gratis gebruik van maken en uw waarnemingen invoeren in het MPC 80 kolommen observation format. Tuurlijk. Gray, die zichzelf met name een mathematische astronoom noemt, is dus ook zeer afhankelijk van de waarnemingen van anderen om uitspraken te doen over mogelijke dreigingen van near-Earth objects. There's no doubt a comet or a meteor. Op 12 februari van dit jaar kreeg Gray een e-mail van John Giorgini van NASA's Jet Propulsion Laboratory. Hier houden ze bij waar ruimtevaartuigen rondhangen in ons zonnestelsel. Giorgini meende dat Gray zich vergiste voor wat betreft het object dat tegen de maan zou gaan knallen. Want Gray had het geïdentificeerd als 2015-007B, de tweede trap van de Falcon 9-raket die het Deep Space Climate Observatory naar het L1 Lagrange-punt bracht. Deze klimaatsatelliet, Discover genaamd, is op dit moment nog steeds actief. Giorgini zei dat Gray's object waarschijnlijk niet die tweede trap was, omdat de Discover en de raket waarmee deze in 2015 werd gelanceerd niet erg dicht in de buurt van de maan waren geweest. Dus Gray dook opnieuw in de waarnemingen om te kijken wat het object dan wel zou zijn. Well, let's see now. Het was een vrij helder object, dus dat deed vermoeden dat het redelijk recent gelanceerd zou moeten zijn. Waarom? Anders had iemand het wel eerder waargenomen, was de gedachte. Oké. Het beste kandidaatobject bleek een Chinese rakettrap te zijn, en wel van de op 23 oktober 2014 gelanceerde Chang'e-5T1-missie. Gray rekende terug met de data die hij had en concludeerde dat een en ander inderdaad in China gelanceerd zou kunnen zijn. Bovendien bevestigde amateurastronomen dat het waargenomen object meer weg had van een Chinese raketbooster dan van een SpaceX Falcon 9 booster als men naar de lichtspectra van het object keek. Did you see it? En er was nog een gelukkige toevalligheid. Aan de Chinese rakettrap zat een Europees instrument, de Manfred Memorial Moon Mission, of 4M. Dit apparaat, ter grootte van een attaché-koffer, werd in Luxemburg ontwikkeld door Lux Space, een dochteronderneming van het Duitse OHB System. Aan boord van het 4M-koffertje bevond zich een Spaanse stralingsmeter. Hiermee werd de straling in de Van Allen stralingsgordels om de aarde gemeten gedurende de eerste 215 uur na de lancering. Daarna kapte het 4M-instrument ermee. Maar met de meetgegevens van deze extra privémissie kon ook nog eens bevestigd worden dat het waarschijnlijk de rakettrap van de Chinese Chang'e 5T1-lancering moest zijn die in maart van dit jaar op de maan insloeg. En daarmee was de kous af, zou men denken. Maar er blijven drie raadsels over. Raadsel 1. Op 21 februari van dit jaar liet het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat het beslist niet de rakettrap van hun Chang'e-5-missie kon zijn. Volgens de Chinezen was deze rakettrap namelijk kort na de lancering teruggekeerd naar de aarde en in de Stille Oceaan terechtgekomen. Maar daar heeft Gray wel een verklaring voor. Volgens hem verwart het Chinese ministerie twee missies. De in november 2020 gelanceerde Chang'e 5, waarvan inderdaad de booster in de Stille Oceaan terechtkwam, en de in oktober 2014 gelanceerde Chang'e 5T1. Ik moet ook zeggen dat China die twee missies wel erg veel op elkaar lijkende namen heeft gegeven. Volgens Gray is het gewoon een vergissing en geen kwade opzet. Raadsel 2. De Verenigde Staten kent het 18th Space Defense Squadron, wat gevestigd is in de Vandenberg Space Force Base in Californië. Dit is een overheidsinstelling die informatie bijhoudt over wat er rond de aarde zweeft en gelanceerd wordt om de veiligheid van de lucht- en ruimtevaart te garanderen. En dan met name die van de Verenigde Staten natuurlijk. Hier werd gezegd dat de booster van de Chang'e 5T1 in oktober 2015 teruggekeerd was in de aardatmosfeer. Maar ook hier twijfelt Gray aan, want volgens hem was dit de uitkomst van een veel te grove voorspelling. Hij kon ook geen gegevens vinden waaruit bleek dat de 18th Space Defense Squadron actief de baan van het object had bijgehouden. Later zou majoor Anne-Marie Anicelli van de 18th Space Defense Squadron publiekelijk hebben toegegeven dat de Chang'e 5T1 booster inderdaad niet in de aardatmosfeer terecht zou zijn gekomen. Ze kon echter niet bevestigen dat dit het object was dat daadwerkelijk in maart van dit jaar op de maan terecht zou zijn gekomen. En dan blijven we nog zitten met raadsel 3. Want op 25 mei van dit jaar werd de impact op de achterzijde van de maan gevonden op de foto's van het om de maan cirkelende LRO-ruimtevaartuig. LRO staat voor Lunar Reconnaissance Orbiter. Dit in 2009 gelanceerde Amerikaanse ruimtevaartuig is al 13 jaar actief bezig met het fotograferen van onze maan. Op de foto's van de LRO zien we heel mooi hoe het maanoppervlak er voor en na de impact uitziet. Het enige raadselachtige is dat er twee overlappende kraters zijn ontstaan. Eentje is 16 meter breed en daaroverheen, iets meer naar het oosten van de maan, een 18 meter brede krater. Dit is absurd. Het ligt wel erg voor de hand dat het de impact is van de Chang'e 5T1 rakettrap. Want de kraters zijn ontstaan rond het door Gray en NASA JPL uitgerekende moment. Om precies te zijn tussen 28 februari en 21 mei van dit jaar. Want dat zijn de meest recente LRO-foto's van het gebied op de maan waar de kraters zijn ontstaan. Bovendien werden de kraters zo snel gevonden door de locatieberekeningen van zowel Gray als NASA JPL. De kraters bevinden zich 8 kilometer van het punt dat door JPL werd uitgerekend en 16 kilometer van het punt dat door Gray werd uitgerekend. Wat mij betreft nog verrassend dichtbij is. Maar het blijft een beetje vreemd dat er twee distincte kraters zijn ontstaan. Want het object is met een hoek van 15 graden afwijking van de normaal ingeslagen, wat van zichzelf niet tot twee kraters zou leiden. Volgens onderzoeker Mark Robinson van het LRO-camerateam krijg je alleen twee zulke kraters als er een object inslaat dat twee zware massa's aan beide zijden heeft. Dus beslist niet een opgebrande rakettrap. En we hebben heel wat vergelijkingsmateriaal, want er zijn ook kraters gefotografeerd van de Apollo 13, 14, 15 en 17 rakettrappen, of S4B's, die op de maan te pletter zijn geslagen. En die hebben allemaal één krater tot gevolg gehad.

Ja, Hens heeft toch wel een goede muzieksmaak, als ik het zo hoor. Van Morrison hoorde je met Moondance. En als je de podcast van Hens nog wil luisteren, dat kan in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 2 tegenwoordig. En zoek dan op Zimmerman in Space. En dan is het nu weer tijd voor de... Wakkere wetenschapper. Want iedere week bellen we natuurlijk met een wetenschapper in het buitenland. En dan bellen we ook met Nederlanders die voor hun passie, de wetenschap, over de hele wereld verspreid zijn geraakt. En vandaag is dat Sylvie Huiben. Zij is evolutionair bioloog en als assistant professor verbonden aan de Arizona State University in het zuidwesten van Amerika. En daar doet ze onderzoek naar de resistentie van malaria-parasieten tegen malaria-medicijnen. En dat zou dan weer komen door massaal medicijngebruik. En door haar onderzoek weten we in welke delen van de wereld resistentie tegen malaria op de loer ligt. En op welke manieren we malaria-medicijnen wel zouden moeten gebruiken. Sylvie Huiben, goeie avond voor jou, hè? Ja, goeie avond inderdaad. Ja, want hoe laat is het nu bij jou? Het is nu, wat is het, 7:50 s'avonds. Dus wij beginnen hier net in de avond. Ja, en ik heb het weerbericht eventjes gecheckt in jouw werkplaats. Tempe is dat in Arizona. Het is momenteel rond de 40 graden Celsius. Het is inderdaad, ja. En ik wou haast zeggen slechts 40 graden. Normaal gesproken is het zelfs nog wel warmer. Maar we zitten een beetje in de vroege monsoonregens hier op het moment. Dus het valt nog mee. Het kan erger. Het valt nog mee? Ja. Ja, we wonen hier echt in een woestijnklimaat. Dus het, het kan op zijn ergst wordt het 48, 49 graden zo overdag. Op het heetste moment van de dag. Hoe ga je daarmee om? Airconditioning. Ja. Dus je hebt airconditioning in je huis, in je stad, in je airconditioned auto. Je gaat naar je airconditioned werk en dan... dan is het te doen. Hoewel, moet bijzeggen, ik blijf wel een echte Hollander. Dus ik fiets gewoon naar werk. Ja, hoe hou je dat vol? Dat is toch verschrikkelijk in die hitte? Dat klopt. Ja, 's ochtends valt het dan mee. En als ik terug ga, dan is het natuurlijk op de heetste van de dag. Maar dan het voordeel wel van hier wonen is bijna iedereen heeft een zwembad. Dus wij hebben ook een zwembad in de tuin. Dus dat is meestal thuis fiets parkeren en meteen kleren al aan. Hop, het zwembad in. En dan... Dat is een mooi einde van een fietsritje. Oh, wat ben ik blij dat ik jouw collega niet ben. Maar over collega's gesproken, jij hebt wel een bijzondere collega, hè? Jouw man. Jullie werken beide in dat muggenonderzoek. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk zo gegroeid. Hij zat eigenlijk... We hebben allebei in Wageningen gestudeerd. En hij deed al zijn afstudeervak in Wageningen in een muggenlab bij dokter Willem Takke. En via hem ben ik er eigenlijk ingerold. Toen was er ook een project over pinguïns eigenlijk, die malaria kregen in de dierentuin in Rotterdam. En ik dacht van die malaria, dat kan me gestolen worden, maar pinguïns lijkt me wel leuk. Dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. En de pinguïns, die verdwenen, maar de malaria, dat is blijven hangen. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, en je noemde het al, jullie doen dus aan dual hire. Wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk iets heel mooi systeem wat ze hier in Amerika veel doen. Dus ik had eigenlijk een aanbod gekregen voor een baan hier in Arizona State. En wat ze dan heel vaak doen is om een persoon mee te krijgen, omdat je natuurlijk vaak koppeltjes hebt binnen de wetenschap. Oh, wauw. Die andere persoon moet natuurlijk ook een baan weten te krijgen, anders dan krijg je die eerste persoon niet. Dus wat ze heel vaak doen is dan proberen, voor zover dat kan natuurlijk, die tweede persoon ook een positie te krijgen. En in ons geval is dat gelukt, dus... Mijn man heeft inderdaad ook gewoon zijn lab hier in Arizona. En we doen dat voor een groot gedeel ook samen. We hebben onze eigen labs, maar we hebben ook best wel een beetje overlap in wat we doen. Dus we doen ook heel veel dingen eigenlijk samen. En voor sommige mensen zou dat een hel zijn. Maar in ons geval pakt dat eigenlijk gewoon heel mooi uit. Ik wou dat net vragen, is dat nooit vervelend? Ja. Nee, dan ga je een keer op een date night en dan praat je over je werk in plaats van over andere dingen. Dat is misschien een nadeel, maar... Nee, voor ons gaat het eigenlijk heel erg leuk. En ik zou ook niet anders willen. Als ik dan toch een collega moet kiezen, dan heb ik toch best een leuke te pakken. Ja, fijn. jullie doen dus onderzoek naar de malaria-mug. Komt die eigenlijk voor in Arizona? Die komt niet voor in Arizona. Er zijn hier wel Anopheles-muggen. Dat is het genus van de muggen die ook malaria overdragen. Maar er zijn heel veel verschillende soorten van. En... De soort die malaria overdraagt, die is hier niet. Hoewel, als we hier malaria zouden hebben, dan zou er eventueel wel soorten kunnen zijn die dat ook overdragen. Maar goed, malaria is al lang geleden uitgeroeid in de meeste westerse landen. Maar waarom wordt er dan in Arizona daar onderzoek naar gedaan als die daar niet voorkomt? Nou ja, dat is een goede vraag. In principe omdat ik dat werk met mij mee heb genomen. Mijn werk is op zich niet per se het veldwerk wat ik doe op de locatie. Maar wij doen veldwerk op locatie, heel veel op een moment in Mozambique. Maar het merendeel van mijn werk is vooral in het lab eigenlijk. Dus wij hebben muggen die we in het lab kweken. Ja. En dan kun je allerlei experimenten doen in een laboratoriumomgeving in plaats van gewoon hier buiten. Ah, ja, precies. En als we het dan over malaria hebben, hè? Want ik heb eigenlijk altijd geleerd dat de mug malaria verspreidt, maar dat is niet zo, hè? Ja en nee. Dus de mug zelf is niet degene die malaria overdraagt. Of de mug is eigenlijk het middel. Dus je hebt de malaria-parasiet en daar word jij ziek van. Ja. Maar die malaria-parasiet die moet natuurlijk op een bepaalde manier jouw lichaam binnenkomen. En dan heb je, kijk, je hebt virussen en dan gaat dat gewoon via de lucht. Maar in het geval van malaria gaat dat via een mug. Dus die mug die prikt iemand die malaria heeft. Dan moet die parasiet zijn hele levenscyclus voltooien in de mug. Mm-hmm. En dat duurt ook nog eens een week, 10 dagen. En als die mug dan iemand anders prikt, op dat moment kan die persoon dan ook weer malaria krijgen. Dus van alleen een malaria-mug word je in principe niet ziek. Pas als die mug zelf malaria bij zich draagt, dan pas kun je ziek worden. Dus je kan niet zeggen, er is zoiets als de malaria-mug? Nee, dat klopt. En bovendien heb je een hele hoop verschillende soorten muggen ook nog eens die malaria kunnen overdragen. Dus er is niet gewoon alleen de malaria-mug. Er zijn een hele hoop malaria-muggen. En daar leren we ook steeds meer van. We hebben altijd gefocust op maar een aantal muggen. En daar zijn we heel hard mee bezig om die te bestrijden. En nou blijkt dat er nog veel meer andere soorten muggen zijn die ook heel belangrijk zijn. Die we eigenlijk een beetje genegeerd hebben. Welke problemen veroorzaakt die malaria eigenlijk? Het is een heel groot probleem, vooral dan in Afrika. De malaria veroorzaakt zo ongeveer 600.000-700.000 doden per jaar. Jee. En een merendeel van is in Afrika, het merendeel daarvan zijn kinderen onder de 5 jaar oud. Dus het is echt een vreselijke ziekte. Waar dus ook heel veel aandacht voor is, hoor. Om proberen te bestrijden met zelfs het doel om malaria uiteindelijk uit te roeien uit de wereld. Doelen zijn om dat te doen bij 2030, 2040. Dat is nogal nobel en vrij snel. Ik denk dat dat niet helemaal realistisch is. Maar het doel wel is om in de komende tientallen jaren gewoon malaria echt flink te onderdrukken. En je zegt al, het merendeel van de slachtoffers is onder de 5. Waar ligt dat aan? Ja, dat is een goede vraag. Het grootste deel is gewoon het immuunsysteem. Dus het immuunsysteem van een jong kind is nog niet zo ver ontwikkeld dan van iemand die ouder is. En op het moment dat je natuurlijk iemand hebt die in malaria-regionen volwassen is geworden, dan heeft die persoon al een hele hoop immuniteit opgebouwd en heeft eigenlijk die malaria op jonge leeftijd overleefd. Op het moment dat wij als een volwassen persoon, met wij bedoel ik een persoon die niet is opgegroeid in een gebied waar malaria is, naar Afrika zouden reizen en geïnfecteerd worden met malaria, ja, dan hebben wij ook een hele grote kans om te overlijden. Gewoon omdat je die immuniteit niet hebt. Dus het is eigenlijk vooral gewoon, je moet het opbouwen van die immuniteit. En ja, jonge kinderen hebben die kans natuurlijk nog niet gekregen. Maar is het dus een vorm van evolutie eigenlijk? Als evolutionaire bioloog zou ik dat niet willen zeggen. Want als ik het over evolutie heb, dan gaat het echt over van generatie op generatie. Ja. Dus dit is eigenlijk meer een soort van aanpassing binnen je eigen levensloop eigenlijk. Ja, en in Nederland. Ja, het opbouwen van immuniteit. Ja, precies. Want in Nederland hebben we de malaria-mug eigenlijk niet. Of malaria, dat zei je al. Is het hier wel ooit voorgekomen? Ja, dat klopt. In Nederland is zelfs tot de jaren 70 of in de jaren 70 pas officieel verklaard tot malaria vrij. Dus eigenlijk hebben we nog voor een hele lange tijd malaria gehad. Dat werd toen natuurlijk maar in die laatste tientallen jaren was het niet zo enorm ernstig meer. Maar we hebben inderdaad nog tot heel recent eigenlijk ook malaria gehad. En dat is dan wel een andere soort dan de malaria die de meeste problemen veroorzaken in Afrika. Dus het is een iets mildere variant, maar nog steeds een die toch nog tot heel veel problemen leidt. Ja, maar minder dan dat het in Afrika doet. Waarom lukt het daar dan niet om het op te lossen als het ons wel is gelukt? Nou ja, dat is eigenlijk een heel goed probleem. En als ik het echte antwoord daarop had, dan, ja, dan was ik rijk nu natuurlijk. Het is gewoon een heel complex probleem. En tegelijkertijd denk ik ook weer, eigenlijk is het ook een heel simpel probleem. Maar het zijn heel veel dingen die alles moet goed gaan. En kijk, we hebben medicijnen die malaria-parasieten doodmaken. Ja. We hebben manieren om malaria te voorkomen. En dat is door vooral mensen onder bednetten te laten slapen. En insecticiden in hun huizen te spuiten. Maar ja, om al die... We hebben best wel heel veel dingen die we zouden kunnen doen. Maar om die tools, zeg maar, die gereedschappen ook daadwerkelijk te brengen naar de mensen die het nodig hebben. Ja, daar gaat het soms een beetje mis. En het is gewoon zo'n ontzettend groot structureel probleem. Ja, dat doe je niet zomaar 1, 2, 3. Nee, want jouw onderzoek gaat natuurlijk over, ja, we bestoken die muggen met gif en met medicijnen en van alles en nog wat om ze te doden. Het gevolg is dat ze resistent worden. Juist, precies. En dat is natuurlijk ook een van de problemen waarom het tot nu toe nog niet is gelukt. Kijk, we hebben allemaal medicijnen en we hebben heel veel insecticiden. En bijvoorbeeld, nou ja, als je kijkt over sinds 2010 hebben we iets van 2 biljoen bednetten uitgedeeld. Voornamelijk in Afrika, maar in de hele wereld. Dus dat is 1 biljoen, dat zijn er natuurlijk enorm veel. Maar goed, daardoor is die mug natuurlijk ook hartstikke resistent geworden tegen die insecticiden die daarop zitten. Dus in die locatie waar wij werken bijvoorbeeld, zou een mug die gevoelig is voor die insecticiden, zou eigenlijk binnen 2 minuten dood moeten zijn na contact op dat bednet. Mm-hmm. En waar wij nu werken zijn de muggen ontzettend resistent. En zou je ze, en we hebben die experimenten gedaan, dan forceer je ze eigenlijk om 5 uur lang op zo'n bednet te zitten en dan nog eens maar de helft dood. Oftewel, die bednetten, die werken eigenlijk helemaal niet. Nee. Behalve natuurlijk, als jij er goed onder slaapt en er zitten geen gaten in en alles is netjes ingestopt en jouw armen liggen niet tegen het net aan, ja, dan zou het natuurlijk wel werken. Maar ja, in de praktijk gebeurt dat natuurlijk niet. Dus wat je eigenlijk zegt is dat eerst de malaria-parasiet onze vijand was, maar nu is de mug dat eigenlijk ook. Ja, het is echt een samenspel van die twee. En het voordeel is dat betekent dat als wij iets aan malaria willen doen, dat we natuurlijk 2 verschillende manieren hebben om die te bestrijden. Aan de ene kant kunnen wij de mug bestrijden en aan de andere kant kunnen wij die parasiet bestrijden. En dat is dus ook de aanvalstechniek die we hebben. Dus er is heel veel aandacht voor die muggen te bestrijden. Maar tegelijkertijd proberen we ook echt die parasiet zelf te onderdrukken. En we doen dat bijvoorbeeld door heel vroeg mensen die geïnfecteerd zijn op te sporen en medicijnen te geven. Ja. Er zijn zelfs experimenten om de hele populatie te behandelen. Maar goed, het probleem ook weer is dat er dan natuurlijk resistentie is van die parasieten tegen de medicijnen die we hebben. En dat is eigenlijk een nog groter probleem, want op het moment dat die medicijnen niet meer werken, dan, kijk, voor die insecticiden die niet meer werken, dat is vervelend, want dan werkt jouw controle niet zo goed. Maar op het moment dat de medicijn niet werkt en jouw kind ligt in het ziekenhuis en heeft dat medicijn nodig en het werkt niet, dat is natuurlijk een veel groter probleem. Dus de resistentie is eigenlijk niet te voorkomen? Nee, ik denk dat we dat wel mogen stellen inderdaad. Dat resistentie is iets wat altijd zal gebeuren. En dat zien we hetzelfde met antibiotica en met herbiciden die we gebruiken. En zelfs de medicijnen die we gebruiken voor kanker of voor schimmelinfecties. Hm. Resistentie is iets wat we eigenlijk altijd zullen zien gebeuren. En waar mijn onderzoek vooral zich op richt, is kijken van, is er een andere manier waarop wij die medicijnen kunnen gebruiken, waardoor we de snelheid waarmee resistentie zich ontwikkelt wat kunnen verlangzamen. Dat is eigenlijk het objectief. Maar is het dan wel verstandig dat die medicijnen overal te koop zijn? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Een soort cirkel waar je niet meer uitkomt. Juist. Eigenlijk wat we zouden willen is dat we heel veel medicijnen ontwikkelen. Vervolgens pakken we die, stoppen we die in een kluisje en gebruiken we het alleen voor die gevallen waar het echt nodig is. En het probleem daarmee eigenlijk is, als jij je voorstelt, als jij een producent bent van medicijnen, dus jij ontwikkelt, je doet al het onderzoek en jij ontwikkelt dat medicijn, daar gaan natuurlijk miljoenen euro's in om. Op het moment dat jij het dan op de markt brengt en de overheid zegt, dank u wel voor de ontwikkeling van dit, we stoppen het nu in een kluisje en we gebruiken het alleen voor die paar gevallen waar we het echt nodig hebben. ja, dan verdien jij je geld natuurlijk niet terug. Dus er is eigenlijk, dat is weer een ander, ja, een soort van economisch conflict. Dat het erg lastig is om die ontwikkeling voor nieuwe medicijnen ook te hebben. Dus we zien eigenlijk dat er heel weinig nieuwe antimalaria medicijnen op de markt komen. Gedeeltelijk door dit probleem ook. Ja, het probleem is zoals altijd geld, hè? Ja, dat is inderdaad altijd het probleem. Ja, maar stel nou even dat we al die malaria-muggen zouden willen uitroeien. Kan dat überhaupt? Goeie vraag. En die vraag die wordt heel vaak gesteld. En het antwoord daarop weten we eigenlijk niet. En dat is best wel interessant dat we dat niet weten. Terwijl dat eigenlijk een heel belangrijk vraagstuk is. Want we proberen het wel namelijk. En er is nu een nieuwe ontwikkeling. Dat heet Gene Drive muggen. Mm-hmm. En het idee daarvan eigenlijk is dat je een mug ontwikkelt in het lab. En die heeft een genetische modificatie. En zodra je die loslaat in het wild, dan gaat die modificatie in alle lokale muggen eigenlijk ook plaatsvinden. Dus in de volgende generaties ga je die muggen dat stukje DNA ook hebben. En dat stukje DNA zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat zij of niet kunnen overleven, ja, of dat ze geen malaria kunnen overdragen. En als wij dus muggen willen die niet kunnen overleven en dus zo'n hele soort uitroeien, de vraag is dan, wat voor gevolg heeft dat eigenlijk voor de ecologie? Want kijk, je kunt je voorstellen van, nou, een mug is misschien niet zo heel erg belangrijk. Een mug is niet een belangrijke pollinator bijvoorbeeld voor planten, voor zover we weten. Maar goed, wellicht dat de huisspin de mug als belangrijkste voedselbron vindt. En nou heeft de huisspin een probleem omdat het voedselbron er niet is. En dan heb je misschien de gekko die spin wil opeten, die heeft nou zijn voedselbron niet meer. Dus zo'n voedselweb kan heel gecompliceerd in elkaar zitten. En zodra je daar een beetje mee gaat sleutelen, dan kunnen er natuurlijk heel veel andere dingen ook verkeerd gaan. Dus ja, dat is altijd een beetje een probleem. Ja. En een probleem wat op het moment, vind ik, nog niet genoeg aandacht krijgt. Maar wat wel heel belangrijk is om te weten van, ja, willen we dat eigenlijk wel? Willen we wel zo'n mug uitroeien? Of zijn er andere manieren waardoor we ook malaria toch de kop in kunnen drukken? Er is nog meer dan genoeg te onderzoeken dus, als ik het zo hoor. Sylvie Huiben, evolutionair bioloog, verbonden aan de Arizona State University. Alvast bedankt voor je tijd. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een nummer dat je hebt uitgekozen. Wide Open Spaces van de Dixie Chicks. Nou, de Chicks heten ze inmiddels. Waarom wilde je dit nummer horen? Nou, dat nummer is eigenlijk, het is een country nummer. En op zich ben ik helemaal niet zo heel veel van de country. Maar ik vind het voor de Dixie Chicks, of de Chicks, wil ik dan wel een uitzondering maken. En dit nummer was ik eigenlijk door geïntroduceerd in 2000, of toen ik 17 jaar oud was. Dat is al een hele tijd geleden. Dat toen is vorig jaar, toch? Een uitwisselingsstudent. Ja, vorig jaar inderdaad. Een uitwisselingsstudent uit Amerika kwam naar Nederland. En toen ben ik haar op gaan zoeken de zomer daarna. Hmm. En zij liet mij dit liedje zien. En ik herken me daar wel een beetje in. Van, nou, we gaan van Nederland, wat toch allemaal op elkaar is en erg klein, naar Amerika, waar je, nou ja, wide open spaces hebt. Dan gaan we hem voor jou draaien. De Chicks hoor je nu met Wide Open Spaces. Sylvie, heel erg bedankt. En heel veel succes nog met het bestrijden van malaria. Dankjewel. Who doesn't know what I'm talking about? Who's never left home, who's never struck out to find a dream and a life of their own? A place in the clouds, a foundation of storm. Many precede and many will follow. A young girl's dream's no longer hollow. It takes the shape of folks drive away. Her dad yells, check the oil. Mom stares out the window and says, I'm leaving my girl. She said it didn't seem like I that long ago. When she stood there and let her own folks know, she needed wide open spaces, room to make a big mistake. She needs new faces. She knows the high stakes. She knows the high stakes. She knows the highest stakes. She knows the highest stakes. She knows the highest stakes. De Dixie Chicks hoorde je met Wide Open Spaces hier op NPO Radio 1. Nou, dan hebben we onze country weer gehad. Is het weer tijd voor de wetenschap. Biologische lariekoek. Want in de rubriek Biologische lariekoek onderzoeken biologen Maartje Kouwen, Stijn van Schie en Koen Moons moderne sprookjes en misvattingen. En daarover schreven ze het boek Plassen over kwallenbeten. En iedere week lezen ze er een hoofdstuk uit voor waarin ze Biologische lariekoek onder de loep nemen. En deze week is het de beurt aan Koen Moons, want hij gaat het hebben over de mythe van het maagdenvlies. Het maagdenvlies is een vlies. Geen eervollere taak voor een kersverse bruidegom dan het maagdenvlies van zijn bruid door te prikken. Maar het enige dat doorgeprikt dient te worden zijn alle mythes over het maagdenvlies. Alleen al in de naam zitten er twee. Het is geen vlies en het komt niet alleen bij maagden voor. En nee, het hoeft ook niet doorgeprikt te worden. Het maagdenvlies is geen strak gespannen vlies dat de vagina afdekt. In werkelijkheid betreft het een randje weefsel rond de ingang van de vagina, de hymen. Het kan tijdens de seks wat oprekken en scheuren en daardoor bloeden. Dat gebeurt vaak bij de eerste keer, maar het kan even goed daarna gebeuren of helemaal niet. Het maagdenvlies is na de eerste keer gewoon nog aanwezig. In sommige culturen leeft het idee dat er tijdens de huwelijksnacht bloed op de lakens moet verschijnen. Bebloede lakens worden zelfs aan familieleden getoond ten teken van de maagdelijkheid van de bruid. Maar dat is dus lang niet altijd het geval. Bij 50-60% van de vrouwen blijven de lakens maagdelijk wit. Zij bloeden niet bij de eerste keer. In Nederland laat een groeiende groep islamitische meisjes een zogenaamde maagdenvlieshersteloperatie uitvoeren, waarbij de hymen strakker wordt getrokken. Bij de meeste van hen haalt dat weinig uit. Tijdens de huwelijksnacht is er geen bloed te zien. Je kunt er maar beter trucjes gebruiken, zoals een flesje nepbloed. Of beter nog, onwetende mannen terug naar de schoolbanken sturen. Wetenschap in 280 tekens. Het is weer tijd voor de twitterende wetenschapper van deze week. En vandaag is dat Elbrich Posma. Zij doet onderzoek naar reukverlies. En daarmee kijkt ze hoe de hersenen en het eetpatroon elkaar beïnvloeden. Elbrich, hele goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, sinds corona horen we natuurlijk best wel veel, hè, over reukverlies. Ja, klopt. We kwamen er vrij snel bij de start van de coronapandemie achter dat reukverlies een van de symptomen van een COVID-19-besmetting was. Mm-hmm. Dus al in het begin, toen er nog niet zo heel veel bekend was, zeiden we ook van nou, let op, als je ineens reukverlies hebt, de kans is groot dat je corona hebt. En toen zijn we eigenlijk ook zelf direct begonnen met daar onderzoek naar doen. Van hé, wat gebeurt er nou precies in deze groep? Mm-hmm. Maar jij zegt het al, je deed voor corona er al onderzoek naar. Hoe is het als je onderzoek opeens zo in de schijnwerpers staat? Ja, voor ons is het eigenlijk een hele mooie kans geweest. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar doordat het in één keer zo groot werd, was er heel veel aandacht vanuit de media. Wat ervoor heeft gezorgd dat voor ons vakgebied veel meer erkenning is. Dat mensen ook zien van, oh ja, reuk is inderdaad heel belangrijk. Daar moeten we inderdaad meer onderzoek naar doen. Dat patiënten ook beter begrepen worden. Dus als mensen vertellen van, ik kan niet ruiken, werd er eerder soms een beetje lacherig over gedaan. Oh, nou, dan ruik je ook niet dat iets stinkt. Nou, dat is toch juist fijn. Terwijl, niet kunnen ruiken echt heel vervelend kan zijn. En dat heeft uiteindelijk voor ons zelfs een nieuwe subsidie opgeleverd, waar we nu onderzoek mee kunnen doen. Heb je eigenlijk zelf last gehad van reukverlies de afgelopen jaren? Ja, ik heb het lang weten ontlopen, maar uiteindelijk heb ik in april toch nog corona opgelopen. Oh. Ja, dus ik dacht, het gebeurt niet meer, maar toch. En toen heb ik ook zelf, nou, ik denk 2 weken echt niks geroken. En nu is het gelukkig helemaal weer terug. Maar ja, het was wel heel interessant om het nu ook echt een keer zelf mee te maken. En gelukkig kwam het weer terug, dus kan ik nu zeggen dat het interessant was. Ja, ik wou net zeggen inderdaad, want ja. Ja, voor iedereen is dat heel vervelend. Maar voor jou als wetenschapper, ja, dan wil je het ook wel ondervinden misschien. Ja, dus nou ja, ergens hoop je dan ook een klein beetje dat het gebeurt. Ja. Dat klinkt misschien een beetje gek, ja. Maar ja, toch die realisatie op het moment dat ik... Nou ja, ik kwam erachter toen ik onder de douche stond en ik wilde mijn haar wassen en ik pakte de shampoofles en dacht ik... Ik ruik niks. Dacht ik, oh, wacht, dit is hem. Ik weet zeker dat de shampoo ergens naar moet ruiken, maar ik ruik helemaal niks. En dan ga je... Ja, ik heb vooral veel dingen uitgeprobeerd. Van, oké, ik ga een stukje chocola eten. Oh, dat doet me helemaal niks. Het smaakt helemaal nergens meer daar. En ja, zo ben ik vooral zelf een beetje dingen gaan uitproberen. En op een gegeven moment merkte ik van, oh, het begint wel weer een beetje terug te komen. Dus dan, ja, dan, vanuit mijn eigen kennis wist ik, oké, dan is de kans dat het helemaal weer terugkomt gewoon aanwezig. Groot. Ja, precies. Dus toen heb ik vooral een beetje zelf dingen uit te proberen. Van, oh, wat interessant. En wat gebeurt als ik dit doe? Of wat gebeurt als ik dat doe? Ja. En we horen reukverlies best wel vaak in combinatie met smaakverlies. Hoe zijn die twee verbonden? Ja, wat we vaak zien is dat mensen eigenlijk vooral niks ruiken. Want het verschil is dat als je reukverlies hebt, dan ruik je niks meer. Maar als je eet, een heel groot deel van hoe uiteindelijk iets proeft in je mond wordt ook bepaald door hoe je het ruikt. Dus als je bijvoorbeeld op iets koud, dan komen er ook geuren vrij. Die geuren gaan dan van je mond naar je neus. En zo ruik je eigenlijk ook tijdens het eten. Want de smaak van eten, of tenminste wat wij als wetenschappers zien als smaak van eten, is echt alleen de basissmaak. Dus zoet, zout, zuur en bitter. En dat, ja. Bij de meeste patiënten werkt dat systeem nog wel gewoon. Dan moet ik zeggen dat we bij corona zien dat dat ook vaker minder goed werkt. Dus mensen met corona die zeggen, ik proef ook echt niks. Dat klopt vaak wel. Maar uiteindelijk dus die reuk en smaak samen die bepalen hoe iets proeft. En in het Engels hebben ze er echt een eigen woord voor. Dan zeggen ze, it's the flavor of a food. En in Nederland zeggen we hoe iets smaakt. Dus daar komt vaak de verwarring vandaan. Dat mensen die basis smaken en hoe uiteindelijk iets proeft dus, door elkaar heen halen. Dus de impact van reukverliezen is enorm. Ja, ja, en het is ook groter dan alleen eten. In mijn onderzoek kijken we vooral heel erg naar wat is nou het effect op eetgedrag. Dus vinden mensen andere dingen lekker om te eten bijvoorbeeld, of maken ze andere keuzes. Maar het heeft ook heel veel invloed op bijvoorbeeld hoe veilig je je voelt. Je kunt niet meer ruiken als er brand is of als iets van je eten bedorven is bijvoorbeeld. Het heeft te maken met sociale interacties, zoals deze week een heel interessant artikel bij de NRC. Dat ging erover van nou, heeft nou geur invloed op welke vrienden je kiest bijvoorbeeld? Het heeft te maken ook met een band opbouwen met mensen. Bijvoorbeeld moeders ruiken vaak aan een pasgeboren babytje om het babytje te herkennen. Dus nou, zo speelt het op heel veel punten in je dagelijks leven een rol eigenlijk. Ja, en bij reukverlies als gevolg van corona is er nog iets extra geks aan de hand. Want bij sommige mensen is reuk dan helemaal verstoord. Dat betekent dat ze andere geuren ruiken dan dat echt de geuren zijn. Dus laten we even luisteren naar iemand die hierover vertelt bij Talkshow op 1. Nou, de coronageur is chloor. Het is continu het gevoel alsof je net uit het zwembad komt, zeg maar. En je hebt te veel zwembadwater binnengekregen. Die prikkeling die heb ik soms ook nog steeds in mijn neus. En bijvoorbeeld de viswinkel, maar ook soms koffie, ruikt allemaal naar chloor. Alles ruikt naar chloor? Ja, ja, en dat horen we heel vaak. En dat is iets wat hiervoor bij patiënten met reukverlies eigenlijk nooit voorkwam. Dus dat is voor ons heel erg fascinerend. Hoe kan het nou dat ineens zoveel mensen die gekke geuren waarnemen? En we denken dat eigenlijk 2 oorzaken heeft. Wat je vaak ziet is dat mensen eerst niks ruiken en dat daarna die gekke geuren komen. Dus voor ons vaak wel een teken van, hey, er is in ieder geval in die neus weer iets aan het gebeuren. Dus dat is goed nieuws. Hoewel het natuurlijk wel heel vervelend is om die vieze geuren te ruiken, maar dan gebeurt in ieder geval niet niks meer. En wat we ook gezien hebben is dat het coronavirus ook echt in cellen in de neus gaat zitten. Hm. En dat het bij sommige mensen ook wat meer tijd kost voordat het virus ook echt weer uit die neus is. Dus dat zou ook kunnen... er deels voor kunnen zorgen dat die gekke geuren misschien ontstaan. Ja, dus naar een verklaring zoeken we eigenlijk nog. Ja, ja, ook omdat het hiervoor niet zo vaak voorkwam, iets voor ons. Ja, we kenden het wel, maar dan bijvoorbeeld van mensen die een ongeluk hadden gehad, waarbij zenuwen af waren gescheurd en die weer verkeerd aangroeiden, waardoor je echt een soort van verkeerde connectie kreeg. Maar dat is hier niet zo. We doen inderdaad nog meer onderzoek om te snappen van hey, hoe komt het nou? Waar komt het vandaan? En ook wat is nou het perspectief op de lange termijn? Dus komen mensen hier weer vanaf. En jij volgt mensen ook in jouw onderzoek een jaar lang na hun coronabesmetting. Je zoekt ze thuis op. Wat onderzoek je dan precies? Ja, wat we doen is we volgen mensen die langdurig reukverlies hebben. En dat is in ons geval mensen die meer dan 4 weken reukverlies hebben. En bij die mensen meten we op verschillende momenten elke keer precies hetzelfde. Dus we meten hoe goed ze kunnen ruiken, hoe goed ze kunnen proeven. We meten of ze trigeminale prikkels kunnen waarnemen. En trigeminale prikkels zijn prikkels die waargenomen worden door een zenuw achter in je mond en je keel eigenlijk. Dus bijvoorbeeld als je peper eet of iets met koolzuur drinkt, dan voel je dat prikken. Dat is ook een bepaalde waarneming die te maken heeft met hoe iets uiteindelijk proeft in je mond. En we kijken naar kwaliteit van leven. Dus we vragen mensen van, heb je nog plezier in eten? Wat is het effect van het reukverlies in je dagelijks leven? En ja. Die metingen halen ze op een aantal momenten om dan uiteindelijk naar je jaar te kijken van hoe verloopt het nou over tijd? Komt het snel weer terug? Duurt dat lang? Is er verschil tussen mensen in hoe snel het weer terugkomt of niet? En kunnen we dat ook door een onderliggende factor verklaren? Ja, want ik ken ook iemand die niet meer ruikt na een coronabesmetting. En die heeft ook gezegd, toen wilden mensen met haar verjaardag uit eten. En toen zei ze, zullen we met mijn verjaardag iets doen wat ik ook leuk vind? Want uit eten is voor mij niet meer leuk. Nee, dat horen we heel vaak. Dat mensen zeggen, ik ga niet zoveel geld uitgeven voor iets waar ik toch helemaal geen plezier aan beleef, inderdaad. En helemaal als iedereen om je heen aan tafel zit en zegt, oh, lekker, hè? Oh ja, of neem nog een wijntje, deze is echt goed. En je denkt, voor mij hoeft het allemaal niet. Laat maar. Dat kan ook heel frustrerend zijn, ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die last hebben van reukverlies zonder dat het door corona komt. En daar doe jij weer onder andere hersenonderzoek naar. Waar kijk je dan precies naar? Waar we vooral naar kijken is, we doen het onderzoek namelijk in combinatie met de apparaat waarmee we tijdens de scan geuren kunnen toedienen. Dus we kunnen heel mooi kijken van, deze mensen ruiken niks, maar reageren hun hersenen nog wel op geur. Mm-hmm. Dus wat we bijvoorbeeld gevonden hebben is bij een groep patiënten die door verkoudheid of griep een reuk verloor, dat ze buiten de scanner niks roken. Dus we deden buiten de scanner een test. We hebben dan een test met een soort geurstift, dan moeten mensen aan ruiken. En dan kun je ze een bepaalde score geven. Nou, uit die test bleek, deze mensen ruiken echt niks of niet zoveel. En in de scanner lieten we ze dan opnieuw geuren ruiken. En dan vroegen we ze dus niet van, ruik je iets of niet? Maar dan keken we alleen maar, doe je hersenen hier iets mee? En dan zagen we dus dat de hersenen nog wel reageerden op die geur. Dus dat de geur op de een of andere manier kennelijk nog wel binnenkomt, maar dat het geen bewuste waarneming is. Ja. Dus dat is voor die patiënten goed nieuws. Want kennelijk is het dus niet helemaal verloren gegaan. Dus de structuur van hersenen kan anders zijn bij mensen die niet ruiken dan bij mensen die wel goed ruiken? Ja, dat klopt zeker. Dus de structuur inderdaad, maar ook hoe de hersengebieden die te maken hebben met geur met elkaar samenwerken. En waar hou je die geuren voor die test dan vandaan? We hebben verschillende bedrijven waar we mee samenwerken die geuren produceren en die... vaak bestellen we daar gewoon een aantal geuren. We hebben vaak in ons hoofd van, we willen bijvoorbeeld voedselgeuren en dan zoete en hartige geur. Maar het hoeft vaak niet specifiek een bepaalde geur te zijn, maar het moet wel een geur zijn die mensen herkennen. Dus dan gaan we het lab in, dan gaan we verschillende concentraties maken, gaan we uitproberen met collega's of een klein groepje patiënten van, herken je deze geur, vindt een aangename geur, voordat we hem ook echt gaan gebruiken voor onderzoek. Want dat is wel lastig. Een banaan, zeg maar, als in echt een banaan, die geur is heel moeilijk om echt precies na te maken. Dus we hebben wel een bananengeur, maar als ik die ruik, denk ik niet aan een banaan als in een stukje fruit, maar het bananensnoepje. Zeg maar. Ja, precies. Dat ruikt gewoon een beetje kunstmatig. Dat is ook lekker, daar niet van. Precies. Dus zolang mensen maar herkennen van, dit is banaan, dan is het goed. Dan komt het dicht genoeg in de buurt. Maar dat is altijd een beetje de puzzel voordat we ook echt met het onderzoek kunnen beginnen. En deze week ben jij eigenaar van het Twitter-account NL-wetenschap. Hoe bevalt het? Ja, goed. Tot zover vind ik het heel erg leuk. Ik heb ook best wel reacties en mensen die ook hun eigen ervaringen delen. Dus dat is heel erg leuk. Het is natuurlijk een onderwerp wat vaak wel dicht bij mensen ligt als je ook zelf reukverlies hebt gehad. Dus ook, en ook wel echt inhoudelijke vragen, dus dat is heel erg leuk. En wat ik vooral grappig vond, dat ik probeer een beetje ook afwisseling te doen tussen wel echt inhoudelijke berichten, maar ook wat meer hoe ziet mijn week er nu uit? Dus ik had ook een beetje gedeeld over dat ik van de week zaterdag een keertje naar werktijd iets gebakken had. En daar heb ik tot nu toe de meeste reacties op. Dus dacht ik, oké, kennelijk vinden mensen dit ook leuk. Eten doet het altijd goed. Precies. Mensen vroegen ook om het recept. Dus ja. Dat zag er ook aantrekkelijk uit. Ja, die mag je straks buiten de uitzending met mij delen natuurlijk. Ja. Tot slot, heb jij nog tips voor mensen die hun reuk niet meer hebben, die het verloren zijn? Ja, wat je heel goed zelf thuis kunt doen is reuktraining. Reuktraining? Dus we hebben een website, www.reukensmaakcentrum.nl. Daar staat alles uitgelegd over die training, ook waarmee je het kunt doen, hoe je het moet doen. Want dat is iets wat je heel laagdrempelig thuis kunt doen en wat niet moeilijk is, maar wel een groot effect kan hebben. En wat je met reuktraining eigenlijk doet, is je neus trainen en weer een soort van aanzetten en zorgen dat die neus weer geprikkeld wordt, zodat je reukvermogen hopelijk weer op gang komt. En dat is dus iets wat ik zelf ook eigenlijk direct vanaf het begin heb gedaan, van oké, heel bewust weer aan dingen ruiken. En soms voelt dat heel gek om te doen als je niks ruikt, maar toch kan het je neus wel helpen. Dat lijkt mij een mooie tip om mee af te sluiten. Elbricht Posma, reukonderzoeker. Heel veel succes en plezier nog deze Twitterweek. En deel alsjeblieft nog wat meer recepten dan. Ja, komt helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel, dag. Come as you are, as you were, as I was. Nirvana hoorde je met Come As You Are hier op NPO Radio 1. En dit was de nacht van NTR ook alweer voor vandaag. We hebben het natuurlijk gehad over de smartphone en we hebben het gehad over malaria-mug. En alles is terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Dat wou ik inderdaad nog eventjes met je delen. Volgende week is Meerte er gewoon weer. Ik neem na 7 lange weken weer eventjes afscheid van je. Dus volgende week zit gewoon Meerte van der Drift hier weer. Fijn om te horen, denk ik. Blijf nu wel nog eventjes bij je voor vroeg, waar we het gaan hebben over de nieuwe grondwet in Tunesië. En dat gaan we doen met correspondent Farouche Ben Salah. Dat dus straks. Eerst hoor je het nieuws. NPO Radio 1. 5 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal.